پہلی گل ادب دی حقیقت سچ سے مبنی گفتگو ہوئے گی بلا لحاظ نہ جلسے کراون والے راضی کرنا مقصود ہوئے گا نہ سنن والے. اللہ رسول نو راضی کرنا مقصود ہے. ایک اور بات ہے کہ جس گل تے اللہ رسول راضی ہون مومن بھی راضی ہوں. تفسیر ساوی شریف کے اندر بدبخت اور نیک بخت کی نشانی لکھی جڑا اللہ تعالی دے او دے پاک محبوب دی شریعت دے احکام سن کے اس دا سینہ سوڑا نہ پوے خوش ہوے او نیک بخت. جدا سینہ احکام خدا بندی نو سن کے سوڑا پوے تے اونوں انج لگے جو میں اسمان ال چڑھن لگا ہاں. جی اسمان ال چڑھ دیا انہوں اوکھ لگ دی تو سینہ سوڑا پوے گا. جی سینہ سوڑا پہنتا ہے اللہ تعالیٰ دے حکم نو سن کے تو سمجھو اس بندے نو اللہ تعالیٰ نشانی وکھا دیتی کہ تیری بدبختی دی علامت. آپ من شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اللہ تعالیٰ جس دا اسلام آستے سینہ کھول اللہ تعالیٰ فرمان دا ہے وہ رب دی طرفوں نور تے چل دا ہے. سینہ جدا کھول جگہ توڑی ہوئے کوئی شہر رکھو اتھے تنگی ہونی جگہ کھلی ہوئے شہر رکھو گے تنگی نہیں ہونی. جس دے دل دے اندر ایمان دی دولت ہوئے گی جنی شریعت مصطفیٰ دیاں چیزاں حکم کٹھے کر کے رکھو گے تنگی انہوں نہیں ہون لگی او دا ایمان کو خوش ہو کے قبول کر لے جائے. اور جس دے سینے چ ایمان نہیں ہوئے گا نا منافقت ہوئے گی وہ سینہ سوڑا ہوئے گا. وہ پورا قرآن شریعت سینے چ کتے قبول کرے گا اندر سینے چ ایک حکم بھی اوکھا ہونا ہے وہ بھی نہیں ہونا سنے گا تو من لگ پائے گا. قرآن مجید اس دنیا دے اتے جنتی تے دوزخی ہون دے فیصلے سنا چھڈے نے تے کر چھڈے نے ایتھے ہی سارے پتے لگ جاندے نے. لیکن قرآن دی سمجھ ہوے تاں شریعت دی سمجھ ہوے. پہلی گل ادب دے حوالے نال دوسری رسالت دے حوالے موضوع رسالت دا ہونا ادب دی گل بطور تنبیہ ابتدان کیوں ساڈے دین اسلام دی پہلی پوڑی ادب پہلا زینہ ادب اور آخری زینہ عشق. ادب تو شروع ہوتا ہے تو عشق تک لے جاتا ہے اسلام. ساڈا کلندر لاہوری اقبال فرماتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش ادب. فرمایا دین کی ہے دین جو کچھ آیا ہے کی ہے وہ تینوں یہ ول سکھاندا ہے کہ اپنے آپ نو محبوب حقیقی دی طلب دے اندر کیویں ساڑنا ہے. انتہائی عشق و آغاز ادب دین دی انتہا عشق اور آغاز ادب تو تسی سمجھدار بندے ہو سجنوں پہلی پوڑی دا تلکیا بندہ کدی آخری تے پڑھ سکدا ہے تے ادب دا ڈگیا جڑا ہے وہ عشق تے پہنچنا ممکن ہی نہیں ہوندا ادب والی تے پوڑی چڑھے گا اس تو اتے غیرت دی پوڑی آ جانی اس تو اتے کفر دی مخالفت دی پوڑی آنی پھر چڑھدیا عشق دی آخر منزل نو جا پڑے گا پہلی شے کیڑی ہے بول بولو ادب کیڑی شے دا ادب اللہ تعالی دی ذات صفات اسماء اللہ تعالی دے نبیاں دیاں ذاتاں دا ادب رسولاں پاکاں دا ادب صحابہ دا ادب آل بیت دا ادب والدین دا ادب دین دے اساتذہ دا ادب وڈیاں دا احترام ادب اللہ رسول دے حکم دا ادب انہاں دی نسبت والی ہر شے دا ادب چاہے او وقت ہوے جویں حج بیت اللہ دے دن نے جمعۃ المبارک پیر دا دن نے جمعرات دا دن نے جڑے جڑے دن نو وقت نو نسبت انہاں دے دینی لوکاں دے نال دینی کسے کم دے نال اس وقت دا ادب اس تھاں دا ادب جس تھاں نو نسبت ہو جاوے اون دے کسے بندے دے نال یا اون دے کسے دین دے نال اس تھاں دا ادب کرنا انہاں دے مبارک ناماں دا ادب کرنا اللہ رسول دے نام دا ادب انہاں دے حکم دا ادب سارے آداب ساڈا دین اسلام سبحان اللہ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی دے مبارک نام دے ادب دے بارے اس حد تک لکھیا ہے کہ اس نام مبارک دی توہین کرنا کفر اللہ رسول دے نام دی تعظیم سارے فرضاں نالوں وڈا فرض تو سمجھ آ رہی نہیں گل نا جو تساں سننا ہے نا وہ تساں ساری زندگی پہلو نہیں سنیا ہونا ہاں چٹکی والے حکیم مقرر رہ گئے نے دین بیان کرنے والے کو نہیں رہے چٹکی جان دیو ایک حکیم سی اندے کول ایک بندہ جا شاگرد پیا حکیم دا کام ہوندا سی اس دا کہ او ہر دوائی تو پہلو نا او لانو دیندا ہوندا سی اون دا نا اس رکھیا سی چٹکی اون دے نال لگ جاندے سن دست پخانے اسحال اندر صاف ہو جاندا سی اس تو بعد اونے دوائی دینی دوائی چھتی اثر کر جانا جیڑا شاگرد جا کے پیا نا اون استاد اور آندی ہور تے طب کوئی نہ سمجھ آئی وہ چٹکی سمجھا وہ چھ مہینے سال اندر کو لیا جب چٹکی سمجھ آئی انہیں چکیا اپنا سامان آندا استاد جی میں ہن جا کے اپنا مطلب کھولنا ہے کسی ملک جا کے خوش بخت ملک جا کے تو بہ گیا پاکستان والا کپڑا ڈنگ دیتے کتبے کر لکھا دیتے مایوس مریضوں کے لیے امید شفا پیغام شفا دنیا آئی پٹی جناب اس ملک دے بادشاہ نے کسے دسیا بھی انج سنیا ہے تے ایک دا کیم آیا طبیب وہ تے سنیا کہ مردے زندہ پیا کرتا ہے ایڈے ایڈے علاج پیا کرتا ہے کیونکہ قوم ساڈے وانگو ہی سی وہ صرف قطبے تے کپڑے پڑھن دے عادی سن اگاں وچ ویکھن دی کچھ ہے وہ صلاحیت ہے کوئی نہیں بورڈ ویکھنا تے دیوانہ ہو جانا اون جدوں بادشاہ نو خبر ہوئی بادشاہ سوچیا یار میری پرسوں چوتھ نو جنگ ہونی ہے دشمن نال تے کیوں نہ ہوے بھئی اس حکیم نو آکھا مہربانی کر کوئی انج دا نسخہ دے دوائی دے جے دے نال میری فوج تگڑی ہو جائے تاکہ جنگ میں فتح کر لواں بادشاہ گیا انہیں آکھیا صحیح گل ہی کوئی نہیں تے ساڈے کھبے ہاتھ دا کمال ہے تساں ویکھیا جے تگڑے ہوندے کیویں نے فوجی انہیں ساری فوج نو چٹکیاں دے دیتے جون لگے دست فوج نو ساری رات ککھنا اندر ران دیتا نڈھال ہو کے سویرے ڈگ پائے ادھر آگے دشمن دی فوج انہاں مشکاں بن کے کوٹ کوٹ کے ملک فتح کر لیا ہن او حکیم تے بادشاہ ہن ذلیل خوار ہو کے بجا پیا حکیم نو آندا مریا کی کیتی تینوں آکھیا دی طاقت دی دوائی دئی تو کیڑی شے دے دتی اس آکھیا سہی بادشاہ سلامت چھڈو انہاں گلاں نو تساں اے ویکھو کہ اس لیے تہاڈے مریضاں دے چہریاں تے رونق ہے کہ نہیں سجنوں میں مثال دتی ہے مثال وچ بڑیاں بڑیاں حکمتاں ہوندیاں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہ اللہ تعالی فرماتا ہے میں مچھر دی مثال دین تو بھی نہیں شرماندا کہ جنہ کوئی فریق شاہو ہے اللہ تعالیٰ دی قدرت اور حکمت اور سچ اونا زیادہ پیسک لک دی ایسے نے سجنوں او جو میں اس نام مراد نو صرف چٹکی سمجھ آئی سی پوری تے پچھو نا تو ہی اگے دیتی گیا کہ بندے ماردا گیا آج تک یہ ہوئی مقررین دا حال ہے ساڑے مقررین دا انہاں نو دین اسلام مصطفی کریم دی ساری طب وچوں ساری روحانی حکمت وچوں انہاں نو کیڑی شے سمجھ آئی ہے کی انہاں لیا ہے انہاں نے لیا ہے قبلہ صرف فضیلتا شانہ کسے بخشوانا وہ بھی اپنے پورا نال او قوم نو دتی آندے نے نہ حرام نہ حلال نہ ایمان نہ کفر دی کوئی تمیز نہ خدا رسول دے باقی قرآن نو سنایا گیا ہے نہ دشمن سجن دی کوئی پہچان دی رہی اج نتیجہ ہے نکلا ہے قوم بیچاری جڑی ہے نا او فضیلتاں سن سن کے تے نتیجہ اے کڈی کھڑی ہے کیتی فضیلتاں نے جو اللہ دے نبی تے ولی ہیں قیامت والے دن ساڈی جنت پکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی قسمت ساڈی لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی جیندا رہے حسین دا نانا جنت ساڈی پکی ہو گئی وہ ایسے ضلع تو اڈے دا ہی بے ایمان ہے جنہیں شعر لکھے نے ہن جیڑی قوم اے سمجھے بھئی جنت ساڈی بابا اے تے چٹکی والے مریض بن گئے انہاں نو ہن کوئی کرن دی کرتن دی کفر دی ایمان دی کوئی لوڑ ہے کوئی غیرت دی عزت دی ادب دی جو مرضی کرن جنت جدو پکی جو سمجھ لے ہن ایمان نال دسو جڑا بندہ ہے سمجھے بھئی میں بخشیا واں انہیں کوئی بندے پتراں کام کرنا ہے آخیا جاتا ہے قصاص حدیث وچ آیا قصاص عالم وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کے دین کو جان جاؤ کسے نہیں کسے کی یہ تو سب جان سکتے دو چار کیسٹا سنو کسے نہیں آتی کسے آپ پہ آ جائے دین مصطفیٰ نو جان جاؤ عمل کردا ہوئے اس دا حق دا بیان کردا ہوئے بیان دے اندر نہ کسے دے طمع وچ آوے نہ کسے دے خوف وچ آوے سبحان اللہ امر بالمعروف کرے نہی عن المنکر کرے نیکی دا حق کرے برائی تو روک کے عقیدہ بڑھاوے ایمان دسے کفر دے خلاف بولے کافراں دے خلاف نفرت دیواوے کرے جو انداز بیان قرآن دا ہے وہی انداز بیان اپناوے تے عالم دین دے دوسرا قرآن دا کی انداز بیان ہے قرآن جتھے بیان کرتا ہے جتھے جنت کا ذکر ہے اتھے دوزخ دا ہے جتھے رب سونے دی رحمت دا ذکر ہے اتھے عذاب دا ذکر ہے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسماء تے اللہ تعالی دے اے اسماء نو نہ جاننے والا جاہل ہوندا ہے اللہ تعالی دی صفتاں نو نہ جاننے والا جاہل ہوندا ہے رب دے نام خالی غفور رحیم نہیں خالی کریم نہیں او دے نام مبارک قہار اس دے مبارک نام دے اندر سریع العقاب سریع الحساب یہ نام کدھر جان گیا المنتقم انتقام لینے والا الغیور غیرت بہت غیرت مند یہ مطلب کہ جدو اس دے حکمان دے خلاف بندہ چلے تو اس نو غیرت ہوندی اس دی غیرت دے تقاضا ہے کہ اس بندے تے گرفت کرے تے سیدھا راہ او بندہ رہندا ہے جڑا رب وحدہ لا شریک مولا دے اسما نو جانے صفتاں نو جانے آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائی و صفاتہی و قبلت جمیع احکام ہے یہ کیا ہے کھڑا ہے ایمان مجمل کیے آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائی میں اللہ تعالیٰ دے سارے اسمات صفتہ تے ایمان رکھنا دیسلے ساڑی قوم غفور الرحیم تے ایمان تر کی کھڑی ہے جنہوں پچھو ہی آنڈا ہے تیرہ مان غفور الرحیم جو ہویا تو اس حافر حمد کرنی پر دوسرا پاس نہیں اتنا جو المنتقم بھی ہے غیور بھی ہے شریع العقاب بھی ہے رب وحدہ لا شریک دے وچ اسماء ہے مالک یوم الدین ہے جزا دا دن رکھیا ہے اوتھے عذاب سزا کرنی اونے حساب کرنا ہے جے ایسا اللہ تعالیٰ دے انہاں مبارک ناماں نو بھی نگاہ وچ رکھ لئیے تے ایمان نال دسو جے مغفرت رحمت سن کے تے ایسا نیکی کرا تے کیا ایسا او دے غضب تے اس دے انتقام نو سن کے تے اس دے عذاب تو ڈر کے تے فرما برداری نہ کرا اس دے گناہ تو نفرت رکھا اس دی نافرمانی تو نہ بچیے تا کر کے اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اپنے کریم رب تے تینو کیڑی شے نے دھوکے چ پایا کریم دا اسم ذکر فرمایا ہے کی مطلب رب دسیا ہے کہ بندے دھوکے چ پیندے نے جڑے مغرور ہوندے نے تے آندے نے جو مرضی کریے بخشے جان گے او اللہ تعالیٰ دے کریم نام تو دھوکے چ پیندے نے تے جیڑا بندہ سیدھے راہ تے پیندا ہے تے دھوکے چ نہیں پیندا او اللہ تعالیٰ دے سارے ناماں مبارکاں تے نظر رکھدا ہے تے مغفرت تے رحمت والے سندا ہے تے آسلا بیٹھدا ہے تے جدوں غضب تے انتقام تے عذاب والے اسماء پڑھدا ہے تے پھر ڈر کے رب سونے دی فرما برداری کردا ہے سمجھ آ رہی نے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ان دا ایک مولوی صاحب سی وہ تقریر پہ کرے آتے ہوئے جن نے محفل چاہے جے سارے بخش جن نے محفل چاہے جے سارے ایک بابا وچ بیٹھا سی سیانا جا تقریر تو بعد نا وہ اٹھیا مولوی صاحب دے جن نے پیسے پیسے نہ ساری ویل کٹھی کر کے اس جیب چھپائی مولوی صاحب تے اگ بگولا ہو گیا اس آخر بابا تیری چٹی داڑی تینوں آیا نہیں آؤں گی سارے پیسے میرے لے جانے اس آخر مول صاحب حیات تینوں نہیں آؤں گی تو آپ آخیا ہی میری محفل جن بیٹھے نے سارے بخشے نے تو میں بخشا وا ہوں جو مرضی کرا تیرے پیسے چکا بھاوے کسی ہو چکا تو میرے نال چکا لینا بخشا لینا ہوں کیونکہ مولی ہونا گھر کی گل سی ہوں کہنے لگا تو بخشیچنا ہی نہیں جنہ چر میرا حق واپس رکھ رہے ایماندار دسو بھی مولی دا حق نہ واپس کرے تو پھر تو نہیں بخشیدا پھر تے جہنم دے تھلو سب تو تھلے درجے تے باقی قوم دے سارے حق پیتی جاوے تے مولی دی محفل چا جاوے تے بخشا گیا ہے یہ فرق کیوں ہو گیا ہے سمجھ لگ رہی نہ کوئی نہ یہ ایویں جھوٹ جوڑے ہوئے نے سجنا کئی آخر گے سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی دل کو سرکار لاتے ہیں سنیا شیر سن دے رہے جی نرا جھوٹ میں آنا مرو جی سرکار دی محفل نو سرکار ہی سجاؤندے نے تے آندے وہی نے جڑے سرکار بلاؤندے نے تے دوجا ایتھے آؤندا ہی نہیں تے دسو جوتیاں کیڑا کمینا لے جاندا کوئی سائیکل لے جاندا ہی کوئی جوتیاں لے جاندا ہی یہ سارے سرکار دے بلائے آئے بیٹھے ہوندے نے کیا جنہاں نو سرکار بلاون او ایڈے بے ایمان ہون گے ایمان نال دسو ہر جلسے تو بعد وی بندے جوتیاں نو روندے ہوندے بچارے دنیا ڈر دے مارے جلسے بہن گے جوتیاں کچھ دے تھلے ہو گوڈے کے تھلے جوتیاں رکھ کے بہن گے یار کوئی چک کے نہ لے جاوے تے سجنا جے ایڈے بےمان ہی وچ بیٹھے ہوندے نے نا تے مڑ نہ سمجھی کہ سرکار دے بلائے ہی آندے نے جلیا سرکار دا بلا لینا کوئی سوکھا نہیں ہاں وہ پھر تیرے میرے وانگو نہیں راندا جنوں سرکار بلا لین جنوں سرکار بلا لین میرے علی وانگو بن جاندے سبحان اللہ تقریرا سنن تو بعد کیونکہ بخشیش جو گئے ساڈا سچ سلطان بہو فرماندا ہے عشق دی گل دور ہٹاوے او قاضی چھوڑ قضا ای جوان جدو عشق تماچا لاوے پر عاشق مت نہ بھاوے او مڑن محال اولا دا بہو جنا مالک آپ بلاوے او ٹھنڈے ہو گئے جی ٹھنڈے ہو گئے پوری قوم ٹھنڈی ہوئی پئی ہے انج لگا جی میں بلاکا چ لگے پے ہاں سجنا یہ عالم اختیار ہے اپنی اختیار نال رب سونے دے دتے اختیار نال ہر بندہ ہوندا برائی والے پاسے پہ جاندا ہے نیکی والے پاسے پہ جاندا ہے قیامت عالم جبر ہے یہ عالم جبر نہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں عالم جبر نہیں بیٹھا اس گھمنڈ وچ نہ رہنے اور میں کسے نو یہ نہیں آکھا آیا تو جنتی ہے میں نو اپنے جنتی ہون دا پتہ کوئی نہیں توانوں کیویں آکھا کسے نو خبر نہیں میرا خاتمہ ایمان تے ہوندا کہ نہیں ہوندا ہے کسے نو خبر بھائی کوئی ہاتھ کھڑا کر کے تواڈے چ کہہ سکدا میں ایمان تے مراں گا جدوں توانوں مینوں خبر ہی کوئی نہیں مرنا کنے ایمان تے وے تے جنتی ہون دا پک کیویں یہ تینوں ملوندیاں برباد کر ماریا ہے بھئی مانا نے جڑے جہل نے ناکھونہ تباہ کیتا ہے جنتی جیتے بخشے جیتے فلان جیتے سجنا ایک ہندی ہے بشارت ایک ہندی ہے ہدایت بشارت دا مطلب ہے جنت کی خوشخبری دینا اور ہدایت دا مطلب ہے جنت دا راہ دسنا امتی راہ دا سکتا ہے نبی بشارت دے سکتا ہے جنت یہ نبی دا مقام ہے ابو بکر فل جنہ عمر فل جنہ عثمان فل جنہ علی فل جنہ طلحہ فل جنہ زبیر فل جنہ تو میں کہوں نا سن تو اپنی خبر کوئی نہیں سمجھ لگی نے کوئی نا اس واسطے اس گھمنڈ وچ نہ رہا جے اور اس لیے تساں فیصلہ باد وچ بیٹھے جے جنت بڑی دور ہے جی یہ علی ٹاؤن ہے ذرا بولیا جی جنت دا فاصلہ پوچھنا ہے کنا ہے تو پاک حسین تو پوچھ کے ویکھ کی کچھ لگا ہے تے جنتی جواناں دے سردار بنے میں سمجھ آ گئی ہاں جھوٹ سنن دی عادت پے گئی ہے نا اس واسطے ہن کو کھریاں گلاں جڑیاں ہو سکدیاں کوڑیاں لگن لیکن انشاءاللہ العزیز میں نال ادھرو چینی وکھاواں گا اندرو چمچی چڑھاواں جے بال ہوے نا بال چھوٹا تے ماں او کوڑی دوائی دینی ہوے نا تے پھر نال ادھرو پاسے تو چینی انشاءاللہ العزیز ہو سمجھ بڑی خوش آوے توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن ادب دی پیا گل کرنا صحیح چٹکیاں دین والے چٹکیاں دتیاں حضور دی شریعت وچوں تے تا امت دا حال بنیا پیا میں تینوں ہر پاسا سکھاونا وکھاونا ہے جی اس روحانی حکمت دا جڑی مصطفی کریم لے کے آئے ہر پاسا دا وکھاونا ہے ہن ادب دے بارے سن سامنے تفسیر صحابی حاشیہ جلالین جلد نمبر چوتھی صفحہ نمبر 214 دار الفکر بیروت بھی سورت واقعہ فسبح باسم ربک العظیم کے تحت لکھیا ہے ولذا قال الفقهاء من وجد اسم اللہ تعالی مکتوبا فی ورقت موضوعا فی قدر وتركه فقد کفر فرمایا تمام فقہا یہ فرماتے ہیں مقرر نہیں فقہا فقہا فقیہ بننا بہت دور کی بات ہے فقہا فرماتے ہیں مالکی حنبلی شافعی حنفی سارے کہ جس بندے نے اللہ تعالیٰ دا نام مبارک برکت لکھیا ویکھیا ہے تھلے ڈگا ہے بے ادبی دی تھا تے وتارا کہو انو چایا نہیں ویکھ کے چھڑ گیا ہے فقط کفر و کفر توجہ نہیں کیتی اللہ تعالیٰ دا مبارک نام کتے لکھیا ہوئے کیا ہے کاغذ تے لکھیا ہوئے کیا ہے کتے پہ ہے تے چاہیا اچھا ہن میں تہانوں پوچھنا جڑا نہ چاہے تے او تے کافر ہو جاوے کیوں جو دے دل چلا رسول دے نام دی عزت ہی نہیں مومن دل ہوندا ہی نہیں جس دل دے اندر تعظیم خدا نہ ہوئے تعظیم رسول نہ ہوئے ہے جی او تے کافر دل جیسے تعظیم نہیں تو سجنا ہن میں پوچھنا جو اللہ رسول دا نام تھلے پیا نہ چاہے تو تے کافر ہے تے جڑا سکتے سچن والا کی ہونا ہے ہن میں پوچھنا ایمان نال دسیا جے اس لیے اللہ رسول دے نام کتے کتے رل دے پھر ہاں کیونکہ اساں عاشق لوگ ادب والے اس تو تھلے تے لوندے نہیں بلکہ ٹھیکیدار ہی ادب ہن ویکھ شیعہ اکھدے نے اساں حسین والے اشتہار چھاپ دے نے حسین دے نام دے لاندے نے نالیاں دے اتوں ڈگ دے نے تھلے حسین دا نام نالی وچ آیا حسین والا حسین پاک دا نام کتھے نالی اچ ہے کون حسین والا اچھا وہابیاں نو پوچھو تسی کون جا کے اسی اللہ والے اشتہار چھاپن گے رب سونے دا نام ہونا ہے لشکر تبلا والے اشتہار چھاپ دے نے اوتے لکھیا ہونا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیا ہوندا بھائی کتھے لاوندے نے تے کسے گندی نالی دے اوپر کسے نو منجا ڈا دیو بھوے گا میں آیا ہاں لاہور ہوں اگر میں نو منجا ڈا دیو گندی نالی دے اوپر تو میں عزت سمجھاں گا کہ بے عزتی اچھا تے جتھے ساڈے ورگا گند بانا گوارا نہ کرے اوتھے اللہ تعالی دا مبارک نام کھلوتا ہوتا اور پھر پور پور کے تھلے آ گیا ایتھے کوئی محفل ناتا پہ کر دے بریلوی کیوں پوچھے کی پہ کون ہے تو کہ میں رسول والا میں ولی والا میں ولی والا میں نبی والا کوئی علی والا پتہ نہیں کیڑے کیڑے بڑے پھرتے نے او وانڈ کیویں کی نکلے جائے اگر یہ وہ کردا کی پیا ہے کہ اللہ رسول دا نام اشتہار تے میں محفل ناز کا کرانا اشتہار چھاپاں گا شہرت دی خاطر نام دی خاطر نمائش دی خاطر ہاں جی پیسہ بٹورن دی خاطر تے رب رسول دا نام سٹاں گا نالیے چرول دا پھردا ایمان نال دسوئے اج اخبار تے قران لکھیا روڑیاں تے نے سکھاں دے گرنتھ دے کاغذ سب زمین تے نہ دسن ہندوان دی ویب تے کاغذ زمین تے نہ دسن اوے یہودی یہودیاں تے نصرانیاں دیاں تورات تے انجیل مصنوعی من غلط تج دیاں کتاباں دے کاغذ زمین تے نہ دسن تے رب رسول دا قران کتے وے ہے بول تے صحیح عاشقا بول چل رہا اپا عاشق لوگ ہاں نا عاشق ایویں ہی بے ایمان ہوندے نے تے ایویں گستاخ ہوندے نے اساں تے اے سنیا ہے کہ عاشق تے اپنے محبوب دے درد دے کتےاں دا وی ادب کردے نے توجہ نال بول سبحان اللہ اے بھائی سجڑوں عاشق تے محبوب دے درد دے کتےاں دا ادب کردے نے وہ ایک کے جائے عشق کے جڑا اللہ رسول دے نام نو تھلے رلا چھڑدا ہے اخبار نکلے تے نال قران نال کنجری ننگی فوٹو قران دے نال ہیں ایڈی بے عزتی رب دے قران دی مخالفت وی نال قران وی نال پھر چھپ کے نکلیا تے بساں وچ پیراں وچ رلدا آیا جدوں ونڈیچیا پھر انج سٹیا گیا جویں جُتی دا پولا کٹیندا بلکہ پولا وی اس رنگ وچ نہیں چھٹن گے جس رنگ وچ اخبار ونڈدے پھر جدو پڑھ لیا کسے جھوٹی خبر نو قرآن نو تو کسے پڑھنے ہی کوئی ترجمے نو پڑھ لیا جدو جھوٹی خبر تے ننگی رن ویکھ لئیے پھر اونوں کی کرنا ردی اچ رکھ دینا ہن ردی اچ تے جاندا ہے پھر کوئی پوڑی پہ بندا ہی کوئی 5 روپے وچ پوڑی کوئی نہیں بندا پر رب رسول دے نام دے قرآن ترجمے حدیثاں وچ پوڑیاں بن بن کے کوئی پکوڑے پہ بندا ہی ایمان نال دس کیا اے نہ لانتیاں نو نہیں دسدا کہ اند تے کی لکھیا ہے ہاں او سجڑو بولو تے صحیح طرح اے دسو بھئی اینا کچھ جو تھلے رلدا پھردا ہے اے سٹیا کرلا پھردا ہے جے کوئی سٹن والا نہیں تینا آ کے آ گیا کرتی تے میری گل تے سمجھ آ رہی نہیں نا بھئی اینا روڑیاں بھریاں پیاں کے کوئی نہ ہن اسی اتریا اس مسجد دے سامنے ایڈے ایڈے وڈے اشتیا اخبار تھلے رلدا تے اخبار دے تے کوئی صفحہ اللہ رسول دے نام تو خالی نہیں ہے اور میں پوچھنا جے سٹن والے اس ملک وچ نہیں یہ کیویں دیکھتا ہے ہوں فکہ فرمان پہ ویچ کے نچائے نہ چکے تو وہ کافر جڑے انہیں سٹن والے نے مسلمان کیویں نے ہوں دس ادب کدھر گیا اتنے ادب ساری مان نہیں دستا جدو ایمان نہ دسے عشق کتوں آنا ہے کلندر اقبال لاہوری فرماندا ہے خاموش ہے دل بھری محفل میں جلانا نہیں اچھا خاموش ہے دل بھری محفل میں جلانا نہیں اچھا سب پہلا جے کوئی کراوے تے آندے نے موٹا نام لکھو گے تے آوے نہ چھوٹا ہوئے تے لڑ کے ٹر جاندے ہاں نہ چھوٹا تے لکھو نا اوئے تو میری عزت نہیں کی تھی بے قدریا تے ہوئے شرم شرم ہی نہیں آئی کیویں نہ لکھے میرا مائیں کٹی بلاواں نا کدے لکھ چھڈیا ہن اگو سیاڑے ہون تے لتر مارن بوتھے تے یہ بغیرتا تیرا نام وڈا کرا رب رسول دا نام تھلے رولا یہ جلسہ نہ ہی کرا چنگا میں قسمیا پیا نہ سنگیا ایک جلسہ نہ ہوئے رب دھرتی تے مگر رب رسول دا نام تھلے نہ نہ جاوے تے سمجھ لے جلسے ہی جلسے نے یہ تے گل سجنوں میں کیتی ادب ادب سمجھایا ایک روپیہ تھلے پیا ہوئے چھڈو گے سچی بولیا جی رب رسول دے نام رلتے پھرتے ہیں روپیہ چکدیا حیا نہیں آتی نالی ویچ جو پیا ہوئے تا بھی ہاتھ مار لا نہیں بال آکھے گا چگم سی وڈا آکھے گا سگریٹ ہی نالی کندھ روپیہ نہیں چھٹتے رب رسول دا نام سامنے سڑکتے پیا ہوئے نہیں چکتے وہ یار سد کے جا ساری مسلمانی تو کیا مسلمان ایڈے ہی بےمان ہوتے ہیں کہ روپیے تو یہ دیوانے ہوتے ہیں اللہ رسول دا نام تو برابر نہیں سمجھتے سمجھ آ رہی نہیں ادب دی سمجھ آ گئی ہوں چاہو گے تھلے اٹھا کے نہیں اور سو رہے میں یہ سمجھ عام دنیا سمجھتی ہے توہین ہوے گی میری میں چکنا پیا نیوا ہو میں سمجھنا ہوئے اسا جدو رب رسول دے نام نو تھلے چکنے ہیں نا تو اس نام مبارک دی بےزتی ہے کیوں اس واسطے کہ اسا دے ورگا پلیت ہاتھ اس مبارک نام نو پہ لگتا ہے اے ادب دی دوسری ایسے ادب دے حوالے نا اللہ رسول دے حکم دا ادب یہ آخر جا سنا رسالت ہوں میں اپنا موضوع سنانا رسالت دا موضوع سنانا توجہ نال بولو سبحان اللہ لو اللہ تعالی دے فضل نال ہوں یہ رسالت والی گل بھی تسان ساری زندگی کسی ممبر تو نہیں سنی جی اج سننی میں رسالت دے بیان دے اندر پہلا دساں گا رسالت دا مانا کی رسالت کیوں آپ اچھا پھر دساں گا رسالت دی خصوصیات کی نے شان کی اس دے اندر اس موضوع دے اندر میں دو طبقیاں دا رگڑا پٹا کنا کنا دا ایک انہاں دا جنہاں نوں دیوبندی تے وہابی آکھیا جاندے انہاں دا کیوں پٹاں گا کہ او رسالت دے بارے اے نظریہ رکھتے نے کہ رسول جڑا ہوندا ہے نا ان دے کول اک وحی آندی جسلے وحی آندی اے اسلے تے ان دے شان ہوندی جدوں وحی دا سلسلہ کٹ جاوے پھر رسول ساڈے ورگے اور رسول تے ساڈے کوئی فرق نہیں ہوندا صرف او وحی دا فرق ہوندا ہے باقی اساں ہی اوویں تے او وی اوویں ساڈا اندر وی اوویں تے اوندا اندر وی اوویں میں دساں گا کہ سجڑا رسول کول وحی خدا نہ بھی آوے وحی دے نزول تو پہلا بھی رسول امتیاں وچ زمین اسمان دا فرق ہوندا ہے توجہ نہیں فرمائی جے انہاں بے ایماناں رسول نو سمجھے ہی نہیں رسالت نو جانے ہی نہیں جنہاں نے سمجھیا کہ وحی ہووے تے وحی نال ہی کچھ ہے نبی دے کول ورنہ اندر کوئی خصوصیت نہیں جیڑی رب سونا وحی تو بغیر اس کے لاکھ چھوڑے توجہ نہیں فرمائی نے یہ انہاں دا عقیدہ ہے ایک رگڑا انہاں دا پٹنا ہے اس طبقے دا دوسرا اس طبقے دا جیڑا اج کا لوگ جدید طبقہ تے ماڈرن عقیدہ ہے سکولی طبقہ یہ کی آخر نے یہ آندے نے جیڑا رسول ہوندا ہے نا وہ آخرت دا راہبر ہوندا ہے دنیا دا نہیں ہوندا دنیا الگ شے وے دین الگ شے وے دنیا دا دین نال کوئی تعلق نہیں دین دا دنیا نال کوئی تعلق نہیں سیاست علیحدہ ہے دنیا داری علیحدہ ہے دین علیحدہ ہے یہ مولوی صاحب یہ دین کی باتیں یہ آخرت یہ بھئی یہ رسول کا کام نہیں ہے یہ مسجد میں رہنی چاہیے باہر جو کچھ ہوے باو پیا حرام ہوے تو جو مرضی ہوے وہ ہماری دنیا داری ہے اسے واسطے جدو کسی نو حرام تو روکو اندے دنیا بھی کم ہے شادی دے موقع دے تے وہ ایک بولے جے منہ نال جواب دے سکدا ہے او مولوی جی مڑ دنیا داری جو ہوئی میں نہ دوواں طبقیاں دی خدمت کرنی ہے کہ انہاں دوواں طبقیاں نے رسول نو رسول منیا ہی نہیں جے تو رسالت دا معنی دساں گا توجہ نہیں فرمائی نے ہن سجنا رسالت دا معنی کی ہے شرع عقائد کتاب ہے عقائد نسبی اس دی شرع امام صاحب تفتزانی دی بما حاشیہ نبراس اس وچ لکھیا رسالت کی ہے سفارتم بین الحق سبحان اللہ و بین الخلق رسالت کی ہے خالق تے مخلوق تے درمیان سفارت رسول اللہ تے او دی مخلوق تے درمیان سفارت کا کم کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے انسانوں کے وچوں بناؤں گا کیوں لے یزیح علانا ہوں تاکہ وہ رسول رب سونے دے پیغامہ دے ذریعے اللہ دی مخلوق دے نقصانات بیماریاں روحانی ہر طرح دے کوڑ دور کرے تے دنیا تے آخرت دیاں بھلائیاں انہاں نو سمجھا چھوڑے دنیا تے آخرت من مصالح الدنیا والآخرہ اے عبارت تے شرع عقائد نسبی دی عبارت تے عقائد نسبی دی بابا شرع عقائد فرمایا دنیا اور آخرت دیاں بھلائیاں نبی آن کے سمجھاؤں دے جے نبی رب نہ بھیجیا دنیا نو مخلوق نو کدی دنیا تے آخرت دیاں پلائیاں دی خبر نہیں سی ہو سکنی ہاں اے نبیاں دا فیض ہے جے بیماریاں دا علاج ہی نا علاج تے اے وی رب سونے دے نبیاں نال ہی رب سونے سمجھایا حضرت آدم علیہ السلام نو پہلو سمجھایا گیا اللہ آدم الاسماء کلھا دے آپ وراثت وچ پھر اگا اولاد وچ کھلیا اے کپڑے بناون دا سبق وی انہاں تو آیا ہے ہاں کھان پین دے ول وی سارے انہاں دسے نے جی رب وحدہ لا شریک مولا دنیا تے آخرت دیاں بھلائیاں صرف اور صرف اپنے نبیاں دے وسیلے نال سمجھائیاں ہیں نبی جو شفیع ہوندا ہے جڑا مخلوق کے خدا دی بہتری دنیا دی انہاں نو سمجھاندا ہے تے آخرت وی سمجھا چھوڑدا ہے کوئی نہ توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن ایتھے ہو گئی نا رسالت دی حقیقت تے مان یہ سفارت بندیاں دی مصلحت بہتری واسطے دنیا آخرت دی بھلائی واسطے رب سونے دے بندے مخصوص بندے تے وہ کام کردے نے اس سفارت نال رسالت تے لیکن ہن اگلی گل سمجھاواں کہ کیا رب وحدہ لا شریک مولا ہن ایتھے ہو گئی نا رسالت دی حقیقت تے مان یہ سفارت بندیاں دی مصلحت بہتری واسطے دنیا آخرت دی بھلائی واسطے رب سونے دے بندے مخصوص بندے تو اے کام کردے نے اے سفارت نال رسالت تے لیکن ہن اگلی گل سمجھاواں کہ کیا رب وحدہ لا شریک مولا اے سفارت دا کام جن دے کول لینا ہوندا ہے انہاں نوں ایویں چک لیندا ہے ایویں چن لیندا ہے یا انہاں نوں بناون ویلے کوئی باقیاں تو وکھرا بناندا ہے کیا انہاں دے تخلیق دے اندر باقیاں نالوں کوئی فرق رکھدا ہے کہ نہیں رکھدا ہن توجہ اے مسئلہ سمجھانا ہے دیوبندی وہابی ذہنے میں کہ جنوں مرضی اللہ تعالی ایویں چوک لیندا ہے چوک کے دون دے تے جبریل کھا اے انہاں دا دے جبکہ اسلام دا کیتا اے وے کہ رب ایویں نہیں چکدا ایویں نہیں چندا جی او پہلو اللہ تعالی نے انہاں دیاں مبارک روحاں نو جگ نالوں وکھرا بنایا ہوتا ہے او اہل بناندا ہے پہلا انہاں نو انہاں دے اندر لیاقت صلاحیت استعداد اور قابلیت رکھدا ہے اپنی وحی دے سکل اور بوجھ دے برداشت کرانا انہاں دی خاص خصوصیتاں ہوندیاں نے خاص صفتاں ہوندیاں نے انہاں دی روح مبارکاں دے اندر خاص طاقت رکھدا ہے جیڑیاں باقیاں وچ نہیں ہوندیاں ظاہری جسم انہاں دا ضرور بندیاں دے وانگو ہوندا ہے ظاہری جسم ضرور بندیاں وانگو ہوندا ہے وال مبارک اکھاں کان جسم ہاتھ پیر سینہ چھاتی ہر کچھ انساناں دے مشابہ رب بناندا ہے لیکن جو کچھ انہاں دی روح وچ رکھدا ہے وہ کچھ رکھدا ہے جو کائنات تے زمین وچ نہیں ہوندی سمجھ لگی نے توجہ نال بولو سبحان اللہ بے وقوف نے جاہل نے جڑے بے ایمان آکھدے نے سمجھدے نے جو رب اللہ تعالی جدوں رسول کسے نوں چندا ہے تے ایویں چن لیندا ہے او اندروں وی ساڈے ورگے ہوندے نے تے اُتوں وی ساڈے ورگے ہوندے نے قسم خدا دی کر کے اللہ انہاں بے ایمان رسول دے ماننے نوں سمجھیا ہی نہیں آ میں تانوں رب سونے دا قران سنانا سنا چھوڑا کر جی لے بول سبحان اللہ ہن رب وحدہ لا شریک مولا کی دسدا ہے پیا اپنے قران مجید دے اندر او بیان کر کے دسدا ہے سانو کہ خاص تھاواں ہوندیاں نے خاص لوگ ہوندے نے انہاں دی بلاوت تخلیق دے اندر ہی فرق ہوندا ہے تا کر کے انہاں نو رب وحدہ لا شریک مولا رسول سن لاوے ارشاد ربانی رب وحدہ لا شریک مولا فرماندا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ اللہ فرماندا ہے کافراں دے کول جدو رب سنے دی کوئی معجزے آیاتاں نبی رسالت دی دلیل دیا آوندیاں نے تو کی آخر میں حتی لنوں میں ناسا ایمان نہیں لیا مانگے جنہ چیر جو رسول پہ وحی آئی جو جبریل آئے جو لے کے ادھر آؤں دے جو معجزے ہوندے نے او سانو ملن ساڈے تے وہی آوے ساڈے وال وہی آوے تا اسا مناں گے اللہ وحدہ لا شریک مولا انہاں نو جواب دیتا ہے ارشاد ربانی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا اللہ سونا فرماندا ہے اللہ جاندا وے اپنی رسالت کتھے رکھنی ہے توجہ نے فرمائی نے رسالت کتھے رکھنی ہن یہ آیت کیویں کدوں اتری کیوں اتری سبب نزول کیے کئی روایت چاہتا ہے ابو جہل دا تے کئی چاہتا ہے ولید بن مغیرہ دا یہ دوویں کافر فنے خان سن تینوں پتا ہے یہ فنے خان کافر کہن لگے یار محمد نالوں عمر ساڈی وڈی مال ساڈے کول چوکھا اولاد ساڈی زیادہ رسول سانوں نہیں رب چنیا انہاں چن لیا دا ساڈے وہی کیوں نہیں آئی اے سوال اٹھایا کنا کافرا بول بولو چھوٹے موٹے بھی نہیں تگڑے کافرا اے سوال اٹھایا اللہ تعالیٰ انہوں کی جواب دیتا جواب دیتا جدا مطلب اے بنتا ہے کہ تواڈے وچ اہلیت ہی نہیں رب جان دے کیڑی تھا ہے جیڑی اہل رسالت کیڑی تھا ہے جیدے اندر استعداد اور قابلیت رب دی رسالت دی وہاولا لیسو اہل اللہ ابو جہل تے ولید بن مغیرہ ات رسالت تے اہل ہی نہیں توجہ نے فرمائی نے یہ مطلب ہو کہ جبریل تے وحی ایویں نہیں آ جاندی تھلے جڑا اس نو لیندا ہے نا اون دے وچ کچھ شاناں ہوندیاں نے کچھ خصوصیتاں ہوندیاں نے ہاں اوتھاں اساں پہلو بنیا نے تا کر کے قبلہ رب دا نبی جس دن تو رب دی روح تیار فرماتا ہے اسی دن تو او نبی ساری کائنات نالوں ایک وکھرا تیار ہوندے وکھری اس وچ قابلیت ہوندی ہے اور رب وحدہ لا شریک مولا سونے دی رسالت اور نبوت دا اسی دن تو اہل بندا ہے رب سونا اپنی حکمت قانون دے مطابق وقت سر لے آندا ہے تا کر کے سجنا بڑے بڑے نیک ہوئے حضرت عمر دے بارے پاک نبی فرمایا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب اگر میرے بعد نبی ہوندا تے عمر ہو کی مطلب عمر دے اندر صفتاں تے صفتاں دا مطلب کی اخلاق عادتاں کم او تے ہیں نبیاں والے پر اندر او قابلیت نہیں او استعداد نہیں او رب وحدہ لا شریک مولا نے 1,250,000 مبارک لوگ تیار فرمائے نہیں او نفوس قدسیہ نے مقدس نفوس روحا نے پاک جانا نے انہاں دی عجیب طاقت ہندی ہوئی رب وحدہ لا شریک مولا وہی تیار فرماندا ہے تا انہاں وال وحی آندی ہے رب دی وحی دا پار ایویں عام بندہ نہیں چک سکدا اینو وہی چک سکدا وے جے دے اندر رب میرا سیرت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کے پیش فرما کے تے فخر کر دے کہ کلیم کوئی تواڈی عمر تے تو ساڈے غزالی ورگا وی آ انہاں دے بارے ساڈا کلندر لاہوری اقبال فرماندا رہ گئی رسم ازا ارے روح حجت الاسلام امام غزالی دا حوالہ ہے امام قدیس سبکی وغیرہ جیسے امام فرماتے ہیں اگر روح زمین تو اسلام دیا کتاباں مک جان ایک احیاء علوم الدین نال اسلام زندہ ہو جاوے سبحان اللہ یہ کتاب ہے جو آپ نے لکھی تھی مغرب اندلس کے علاقے دے کئی عالم نے پابندی لگا دی یہ کتاب نہیں پڑھنی چاہیے ایک انہاں وچوں سی ابن ابو حزم اس کا کتاب نہیں پڑھنی چاہیے راتی خواب دیکھدا ہے بارگاہ رسالت لگی بولو عمرو جی دیا سبحان اللہ خواب دیکھدا ہے بارگاہ رسالت لگی ہے صدیق اکبر بیٹھے نے سارے یار بیٹھے نے امام غزالی پیش ہوندے نے آ کتاب امام غزالی دی حضور دی بارگاہ وچ جاندی امام غزالی فرماندے نے عرض کردے نے بارگاہ رسالت تے یا رسول اللہ آ جڑا بیٹھا نا اے اپنے علاقے وچ میری کتاب نہیں پڑھن کو سرکار صدیق اکبر نو فرماندے نے اٹھے نو کوڑے مارے ساڈے غزالی دی کتاب روک لو اے گل مولا برخوردار ملتانی نے عائشہ نے براست لکھی اے حضرت صدیق اکبر کوڑے مارے وہ عالم جدوں سویرے اٹھے نے تن دے اوپر کوڑیاں دے نشان سان امام غزالی تو معافی منگی توبہ کیتی اور ایک کتاب اپنے علاقے وچ پھیلائی ہن میں حوالہ کر دینا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن سن یہ سمجھتے نے اے وے رب والا اللہ نبی وہ بھی ہمارے جیسے بشر ہم بھی ان جیسے بشر وہ نہ ان میں فرق ہے بس ان کے پاس وہی آتی تھی ہمارے پاس نہیں آتی وہ اتری دیا اور بھی بتیرا فرق ہے ان کے پاس وہی آتی تھی تینوں پتہ نہیں یہ ہی فرق جڑا رب نے آکھیا ہی نا یو ہا الیا کس کے وچ نے سارے راز سمجھا چھڑے نے کیوں کہ جدوں اے دسیا وہی آتی ہے ان کے پاس اٹھے انہیں دس چھڑے آئے کہ وہی جو آتی ہے تو پھر سمجھ لے یہ بنے بھی تیرے نالو وکھرے نے کیونکہ وہی ہر کی خیال نہیں آتی نہ ہر کوئی وہی لگا ہر چک سکتا ہے سن میں گل کرنا قرآن دسیا نا یہ دسیا نا قرآن مجید نے کہ پہاڑا تو اتر جانا تو انہیں کی ہو جانا تھی جب تو وہی محبوب خدا دے اتر دی سی نا آپ جے اونٹ نہیں تے بیٹھے ہوں دے سن دے اونٹ نہیں بیٹھ جاتے سی زمین نہ لگ جاتا اتنا سکلے اتنا بوجھے میرے پیر مہر علی تاجدار کو لڑا دی گل سناوا سناوا فقیر دی گل سنو گے تے نبی دی سمجھ آوے گا اتا کر کے نا مراد جڑے فقیراں نو ولیاں نہیں نا سمجھے کہ نبی ہر نہیں سمجھ سکتے ماں کمیا پیا پیر مہر علی سرکار بول رہا ہوں عالم استغراق اتنے جدو سہ لیتا ہے ایک شخص آیا سید آیا اندر پیر جی جو کچھ رب تینوں دیتا ہے میں نوں چھڈے آپ فرماتے ہیں تیرے وسوں باہر برداشت نہیں کر سکے گا اندر کھڑا نہ کھڑا تے ضرور سرکار نے فرمایا سارا کچھ تے تینوں مل نہیں سکدا میں ایک نگاہ کرنا وا اینو بچا لے گا تے باقی بچ جائے گا ایک نگاہ کیتی پاگل ہو گیا دماغ خوش گیا وے سجنا قسم خدا دی کر کے لو اللہ مہر علی ہو بابا فرید ہو شیر ربانی ہو کبھی اللہ دے پاک محبوب دے حضرت بلال دے پیروں نوں نہیں پہنچ سکدے حضرت بلال لکھاں نال کبھی صدیق نوں نہیں پہنچ سکدے صدیق لکھاں رل جاؤ کبھی حضرت کبھی کسے نبی دی شان نوں نہیں پہنچ سکدے لکھاں نبی رل جاؤ ساڈے رب دے پاک حبیب دی شان نوں نہیں پہنچ سکدے صدقے جاؤ ایک عام مشہور واقعہ ہے تندوری دا خواجہ باقی بن اللہ رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالعزیز تفسیر عزیز یہ لکھیا ہے تندوری سی خواجہ باقی بن اللہ رحمت اللہ علیہ جڑے مجدد الفیصانی دے مرشد سر انہاں سرکاراں جننے مہمان آنے تندوری خدمت کرنی آپ پیسے دے رہے انہیں روٹی پکا کے ہر شے لنگر تیار کر کے دے دینا ایک دن مہمان آ گئے سرکار پیغام گھلیا انہیں خدمت کر دیتی جدو پیسے دی باری آئی آپ نے فرمایا میرے کول کوئی شے نہیں اس تو پیسے تو علاوہ جے ہور کچھ لے رہی اسا حاضر بیٹھ بیٹھ ارد کرنے لگ پا رہا ہو میں تیرے تو ہور کی لے رہا تیرے کول ہے ہور ہے ہی آپ فرما دینے منگ رہے جو منگ رہی اسا دے چھٹا گئے مالک کون ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں مذہب بریلوی مذہب نہیں ہے، یہ ایک نسبت ہے، جو چشتی قادری سہروردی مذہب سنی ہے، امام احمد رضا بھی سنی ہے، مہر علی بھی سنی ہے، بابا فرید بھی سنی ہے، مولا حسین بھی سنی ہے، سوا لاکھ نبی سنی ہے. بریلوی آپ کے دینا مذہب اپنے آپ کا بریلوی بنا کے دینا بے وقوف اپنا کباڑا کرا لیا. امام احمد رضا بھی آخر ہو کے مرو میں سنی ہوں تو سر کی بڑھ کلوتے جائے تو سا کدی کسی کتاب ثابت کرو امام احمد رضا نے کہا میرا مذہب بریلوی ہے. جب امام احمد رضا کہتے ہیں میں سنی حنفی ہوں تو تم بھی سنی حنفی کا سمجھ آ گئی؟ توجہ نہ رکھو سبحان اللہ. ہوں سمجھ سجنا یہ پہلو دینا ایک مثال، مثال دینا ہے کہتے ہیں جو نبی غیر نبی دی بناوٹ فرق ہوتا ہے. مثال کے لیے دیتا ہے آندا ہے ایک ہوتا ہے موتی ہیرا تے دوسرے پتھر. ہن ہیں تے سارے پتھر نہ کدا بلیندا ہے پیا پتھر ہیرے تے بھی موتی تے بھی تے اج نے سڑکاں وچ پائے نے نا تے بھی پتھر. لیکن ایمان نال دس کیا انہاں دوواں دی بناوٹ ایک دونوں دیا خاصیت زمین اسمان کا فرق ہے. آرے پھر کھڑی فرما کچوی منکا دلا خصوصیات عطا کی جاتی ہیں الفاظ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی جو لکھ رہا تھا میں پڑھنا کی لکھ رہا ہوں جس طرح ہمارا نفس اور ہماری روح یا ہمارے جسم کی پر اسرار مخفی قوت ہمارے طالب خاکی پر حکمران ہے اور ہمارے اعضاء اور جوارح اس کے ایک ایک اشارہ پر حرکت کرتے ہیں. اسی طرح نبوت کی روح آدم اذن الہی سے سارے عالم جسمانی پر حکمران ہو جاتی ہے. توجہ نہیں فرمائی جو مرے سمجھانا پہلے سنا لو اور روحانی دنیا کے سنن و اصول عالم جسمانی کے قوانین پر غالب آ جاتے ہیں. اس لیے وہ چشمے صدر میں فرش زمین سے عرش بری تک عروج کر جاتی ہے. سمندر اس کی ضرب سے تھم جاتا ہے. چاند اس کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. ہاں جی انگلیاں اس کے ہاتھوں کی دی ہوئی چند روٹیاں ایک عالم کو سیر کر دیتی ہیں. اس کی انگلیاں پانی کی نہریں بہاتی ہیں. اس کے نفس نفع سے پاک سے یعنی پاک تن کے نال بیمار دوست ہو جاتے ہیں. اس کے دم سے یہ نہیں سوا کیا جو رب سونے دے نال رب سونا کرتا ہے جڑے آپ لفظ بول جائیں گے نا وہی لفظ جمیا وہ کتوں سکھ ملے آ کے فقیر دم کیتا ٹھیک ہو گیا. ان لفظ بولیے تو شرک آخیا جا رہا ہے نا تو وہ آتا ہے بھائی اس کی انگلیاں پانی کی نہریں بہاتی ہیں. اس کے نفس سے پاک سے بیمار درست ہو جاتے ہیں اور مردے جی اٹھتے ہیں. وہ تنہا مٹھی بھر خاک سے پوری فوج کو تہ بالا کر سکتا ہے. کوہ صحرا پہاڑوں پر جاندار اور بے جان بہت میلا ہی سب اس کے آگے سر نگو ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کی بار ہوتا وہ آتا ہے سارے جسم کے اندر جان پیے اس جان کو رب سونے نے سارے جسم کا حاکم بنایا ہے. جیسے مرضی چاہیے اچھا ہاتھ نو اٹھائیے یہ ساری روح کا کام ہے. ہاتھ نو پہ اٹھا دی بلندی ہے پی ہاتھ بند پہ کر دی کسی نہ لڑتی پی کسی نے کٹتی پی کسی نے سڑا پی کسی نے مارتی پی یہ جیسے ساری جسم دے سارے جسم کے اتنے ساری روح کی حکومت ہے. وہ آخر ساری کائنات جسم اللہ دے نبی دی روح ساری کائنات دے جسم دی جان ہوندی ہے تاں کہ او جے خوش آوے کسے نوں مار چھوڑے کسے نوں جیوا چھوڑے کبھی پانی پلا چھوڑے کبھی چن پچھا جا کبھی چن تھلے تے اتارے سورج پچھا جا ہٹاوے اے قدرت نبی دے روح مبارک وچ ہوندی ہے کائنات دے اوپر حکومت رسول دی روح دی ہوندی ہے بولو چا سبحان اللہ لے ہن مزہ آیا کہ نہ آیا بے دشمناں دے گھر دا حوالہ وہ آندے نے او پیا کہدا میاں نبی ایویں نہیں بندے رب انہاں دی روح وکھری بناوندا ہے تیری میری روح دی حکومت ہوندی ہے اپنے جسم دے تے اللہ دے نبی رسول دی روح مبارک دی حکومت ہوندی ہے کائنات دے جسم دے جو نہیں فرمائی نے ہن ایمان نال دس فرق ہو گیا او بناوٹ وچ فرق ہویا کہ نہ ہویا تے آکھنا جی صرف وحی دا فرق کی مطلب سمجھنا سمجھنا ہے کہ ایویں وحی آ جاندی ہن دے او وحی تو پہلو ساڈے وانگو ہی ہوندے نے جی ہن سجنا امام غزالی دے حوالے ہن سنا بولو چا سبحان اللہ امام غزالی نے یا شریف میرے کول عربی اس دی شرح اصحاب سعادت المتقین ہن اس وقت فارسی ترجمہ شیخ معید الدین محمد خوارزمی انہاں دا ترجمہ فارسی دا اس چوکے دسنا آپ نے جو فرمایا ہے فارسی سنا کے پھر مطلب سمجھاواں گا فرمایا جے نبوت عبارت است از آن چے پیغمبر بدا مخصوص است و بدا از غیر متمیز و او با انواع خاصی اصحا مخصوص باش یکے از آن حقائق کا رہا کہ ما خدا ہے خدا و صفات اون و فرشتگان و سرائے آخرت متعلق باشد بدانت نہ چنا کے غیر ادانت بلکہ مخالف ہے آبا بسیاری معلومات زیادہ تے یقین و تحقیق و کچھ کچھ تو ماں کے اولاد نفس خود صفت باشد کہ فیل آئے کہ فیل آئے خارق کے آتن بدان تمام شوت ہم چنا کے مارا صفتے کہ حرکات نزدیک با ارادہ با اختیار ماں بنا تمام شبت ماں قدرت اگرچہ قدرت و مقدور ہر دو از فیل خدا است سو ماں کے اولا صفت باشد کہ بنا فرشتگان لا بینا و مشاہدہ کنا چنا چے دینارا صفت باشد بنا مفارق نا بینا بار بوت تا دید نیارا بدانت دریا بار بنا دریا بار چہاروں ماں کے پورا صفت باشد کے بنا چیزے کہ در غیب مومت یا در بیداری وجہ در خواب دریابت زیرہ کے باؤں مطالعے لوح محفوظ میں کنت بسانچے در لوح محفوظ است از غیب میں بینت سبحان اللہ بولو بولو بولو سبحان اللہ کون فرق سمجھو خلاصہ سمجھا دینا ہے دو لفظ ہیں آپ فرما دینے نبوت دیاں خصوصیت آو دیاں خصوصیت کی مطلب ہوندا ہے ایسی صفت جڑے دوسرے وچ نہ ہوے صرف انہاں وچ ہوے او کیڑے کیڑے ہوندی ہیں پہلی فرمایا اللہ تعالی نوں او دے صفتاں نوں او دے فرشتیاں نوں آخرت نوں اللہ تعالی دا نبی خوب جاندا ہوندا ہے تے ساریاں تو ود جاندا ہے تے وکھرا جاندا ہے توجہ نہیں فرمائی نے وحی دے اتران تو پہلو توجہ نہیں فرمائی جے اے نہیں کہ نبی نو پتہ ہی نہ ہوے خدا کی ہوتا ہے اون دی صفات کی نے کوئی آخرت بھی ہے تے آ کے کوئی جبریل دس جاوے نا اللہ دا نبی رب نو پہلو جاندا ہوندا ہے تا کر کے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ پے چھلے تھے جبریل نہیں آیا تے حضرت کی فرماندے نے آتا نے الکتاب وجعلنی نبیا اللہ تعالی نے نبی بنایا کتاب دتی کی بنایا تے مینوں کی دتی میں پوچھنا ہے نا چھلیا تو چھلے ہو جبری حضرت جبریل امین تے حالے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لائے کوئی وہ تے آنے سن چالیس سال بعد توجہ نہیں فرمائی چالیس سال بعد جبریل پہ آنے میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جھولج پہ فرما دینے میں نے انہیں دیتی جے کتاب بنایا میں نے نبی معلوم ہویا نبی وحی دے اترن تو پہلو اللہ نو بھی جاندا ہے او دی شاناں نو بھی جاندا ہے فرشتیاں نو بھی جاندا ہے آخرت نو بھی جاندا ہے اور میں نو آکھاں گا اللہ دا نبی اپنے بعد والے آن والے نبی تے پہلا پہلے والے نبیاں نو بھی جاندا ہوندا ہے او آ گئے نے تے حالے کئی آنے نے تا کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جتھے آپ جھولے چ خبر دیندے نے جو مینوں رب نبی بنایا ہے مینوں کتاب دتی ہے اوتھے نال اے وی فرماندے نے مبشر امبے رسول یا دین بعد اسمو احمد لوگو بنی اسرائیل میں احمد مرسل دی بشارت دینا ہے احمد مرسل حالے آئے تے نہیں توجہ نہیں فرمائی نے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل نہیں آیا جبریل حضرت کے لئے پیدا ستے یہ ہے یہ شان امام غزالی فرماتے ہیں نبی وحی کے اترنے سے پہلے اس دیا شانہ ہوتی ہیں صفتہ ہوتی ہیں خصوصیتہ ہوتی ہیں جو جاندہ ہے رب نو بھی ہو دے صفتہ نو بھی فرشتہ نو بھی آخرت نو بھی نبیہ نو رسولان ہاں جاندہ ہے کیا امت ہے رب سونا ہوتے اندر رکھ شکتا ہے توجہ نال بول سبحان اللہ اور دوسرا فرمایا نبی دے جانت نبی دی روح مبارک طاقت ہندی ہے جس دے نال معجزے ظاہر کر دے نے او معجزے ظاہر کر دے نے امام اے نہ سمجھا جے جو رب وحدہ لا شریک مولا او سے ویلے جس نبی دے ہتھ معجزہ ظاہر کرانا ہوئے او سے ویلے طاقت دیندا ہے آ فرمان دے نہیں نہیں رب کھولا جب نبی دی روح بنان دا وے اس روح دے اندر ہی انیاں طاقت رکھ سکدا وے جڑی طاقت ملا نبی دنیا تے آن کے معجزے ظاہر فرما قدرت وچ آ فرماندے نے با آ قدرت است کہ اگرچہ قدرت و مقدور ہر دوال فعل خدا فرمایا وہ قدرت ہوندی ہے نبی دی جان نبی دی روح ہے تا وہ جو ظاہر کرتا ہے توجہ نہیں فرمائی تے جاہل سمجھدے نے کہ جی وہ اسی ویلے جدو نبی پاک سرکار نے مردے زندہ کیتے بس اسی ویلے وہ طاقت وچ آ جاندی اس تو بعد ختم نا ایک قدرت نبی دی شان وچ ہمیشہ رہے نبی دی صفت وچ ہمیشہ رہے نبی دی ذات وچ ہمیشہ رہے تا کر کے ساڈا اعلی حضرت بریلوی فرماتے سورج لٹے پلٹے چاند اشارے ساڈے ارادے دے اختیار نال ساڈے کام ہوندے نے او نبی جن طاقت ہوندی ہے جے دے نال او کام کردا ہے واں انگلیاں دے جو پانی مبارک چ کٹدا ہے مٹھ مٹی دی بھرے تے پوری فوج بھر شکست وچ کھا کھا جاندی ہے اے ساری قدرت نبی دی روح وچ رب رکھیاں ہوندی ہیں تا ایتھے معجزے ظاہر ہوندے سمجھ لگی نے کوئی نہ ہاں اچھا اگے فرماتے ہیں تیسری گل ہے فرشتیاں نو ویکھدا ہے جویں اسا اکھ نال ویکھنے آ ایویں ویکھدا ہے تے چوتھی فرمایا رب انہاں وچ ایک صفت رکھدا ہے جس نال غائب جان دے سبحان اللہ آ ویکھو آ ویکھو آ ویکھو آ ویکھو آ کے اور صفت دے مرشد کہ بدا چیزے کے در غائب ہوت یا در بیداری یا در خواب در یا بند کیوں زیرا ہے کہ بہو مطالعہ لوح محفوظ میں ہے رب سونا نبی ایک صفت رکھتا ہے جس صفت دے نال لوح محفوظ پڑھتا ہے وہ لوح محفوظ سے پڑھتا ہے تے پھر غائب دی گلاں جاندا ہے لیکن یہ بھی ہوگا جاننا ہوندا رب دی طرفوں تا ہے جو سجنا جو وچ رکھن والا تے وہی ہے وہی آتی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں جبریل لاتے ہیں وہ بتاتے ہیں تو حضور کو پتا چلتا ہے ورنہ نہیں چلتا وہ مرتوزا میں تیری گل مننا یا امام غزالی دی مننا حجت الاسلام ساڑھے اسلام دا عقیدہ دسیا ہے تمام کائنات کے ولیاں دا اختلاف تے اتفاق کے وہ فرماتے ہیں نبی کی صفت ہوتی ہے جس صفت کے ساتھ وہ غیب کو جانتا ہے سمجھ لگی نہیں ذرا بولو چا سبحان اللہ یہ چار خصوصیتاں نبی دی پہلو ہوندیاں پھر رب سونا انہوں وہی گل دا ہے تاؤ پھر رسول بان کے تے لوکانو پیغام خدا سنوں گا سیتا شانانی رسول دیا معلوم ہویا نبی دی تخلیق ساڑی تخلیق نبی دی پیدائش ساڑی پیدائش اندیچ زمین اسمان دا فرق شکل تے ظاہری بناوٹ ظاہری بناوٹ مشابہت مماثلت ہو سکتی ہے نبی دی تے تیری میری کیویں کہ شکل بشری ہو دی بھی شکل بشری ساڑی بھی لیکن جو اندر دیا قوتاں نے اونا اچھ بڑا فرق ہی تا وہی اوگر تے آ سکتی ہے کبھی تیرے میرے تو بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دنیا میں یارویں دی کھیر کھا جائے بارویں شریف سے شکر پارے تن جاوے انہوں تو نہیں یہ تو وہ بھی کھا جاتا ہے اپنی آئی سے آئے ہوئے وہ بھی کھا جاتا ہے یہ کوئی کمال نہیں سنی نہیں ہوتا سنی اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں والا عقیدہ اور ادب رکھتا ہو باویں بیچارے نو ساری زندگی یارویں دی کھیر دا دانا ہی نہ لبھا ہو لیکن عقیدہ ہے رکھ جائے وہ سنی سمجھ آ گئی نے توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن اس پاسے نو ایتھے چھڈنا انہاں دا رگڑا اتنا ہی کافی کافی نہیں یار حیا والے نو سیاڑے آندے نے اتنا ہی کافی ہوندا باقی ساری رات وہاں بیٹھا رہا ہوں میں دوسرے پاسے آنا کہ یہ جڑا جدید طبقہ وہ بیمان وہ بیمان تھوڑے نے تے اے چوک کیڑے جڑے آندے نے جی نبی جو ہے وہ بات یہ ہے جی یہ دین اپنی جگہ دنیا یہ سب تو پہلا مسلمانوں دے وچ بچ کرن والا رسالت دے منصب اور عہدے نو صرف آخرت دے نال مخصوص کرن والا سر سید تھا سر سید احمد خان جانتے ہو اس نو دنیا ایویں جاندی ہے جویں شیطان نو جاندی ہے کسے بندے نو پوچھو شیطان دا واہ عجیبا میری گھر دی گل پرانا سنگیت کسے نو پوچھو سر سید دا اونے وی آکھنا ہے ماشاءاللہ یہ قوم کا محسن ہے پرانا خدمت گزار ہے انہیں قوم نو ترقی دتی سمجھ آئے کو جان جان دے نا اے پہلا لانتی سی جنہیں یہ ونڈ سے تقسیم کی سی. یہ آندہ ہوتا سی حکومت دے قانون حکومت دا نظام وہ کیونکہ دنیا دا ہے لہذا اتھے قرآن دا قانون رسولان دا پیغام نہیں چل سکتا او انگریز دا چلو مسلا ایسے نماز پڑھے جدو نماز دا مسلا پوچھنا ہوئے مولوی کول جاؤ جدو فیصلہ کرانا ہوئے پھر قرآن نال نہ جاؤ پھر انگریز نال جاؤ فیصلے دے وقت کافر نال تے نماز دے مسئلے پوچھنا ہوتے اے وانڈوں نے سب تو پہلا وہ آندا ہوندا سی نبی پاک سرکار دے لباس وزا کتا بہنا کھانا انگلا چٹنیاں سنت دے مطابق جڑا کھان دا طریقہ ہے سب ویشیاں والا ہے ڈنگراں والا ہے عرباں دا ہے کوئی اتھے نہیں چل سکتا یہ کوئی اسلام نہیں ہے یہ مولویوں نے بنا رکھا ہے تو انجوں دے عقیدے جڑے سن سارے ہی چنگے سن عقیدے والوں سارا ہی چنگا سن وہ آخدا سی میں خدا کو نہیں جانتا نہ میں کدی رب نال بیک روٹی کھا دی نہ میری کدی سلام دعا آئی ہے مینوں کی پتا کہ ہوتی ہے وہ آندا ہوتا سی نبی جنے بھی ہیں یہ نبوت رسالت جیڑی ہے نا یہ کرن نال مل جاندی ہے جڑا مرضی کرے محنت مل جاندی جڑا اصلاح کرے انگریزاں دے پروفیسر بھی وہ آندا سی رسول نے اچھا وہ آندا سی جنت کوئی نہیں دوزخ کوئی نہیں فرشتے کوئی نہیں ہاں وہ آندا سی قرآن گلا کردا آندا ہے فلانی قوم تے عذاب آیا انہاں دی کیتیاں نال انہاں دی اکھ میں تعجب آندا قرآن کیویں دی گل کردا قرآن کی میں بول رہا ہے کی دا سونا کی دا ہوندا چھپ کر گئے نہیں کوئی دالچ کالا غلط نہیں میں بیانیا بھی صاحب سید کا یہ عقیدہ تھا کتنا اچھا عقیدہ ہے ہے کہ نہیں وہ کی یہ بولو اچھا اور پھستے نے بول کے نہیں پھر جی آ کے کفر تو بال تے ساڈے اوتے کوڑے نے او کہہ دو دسی وہابیوں کی تین قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے نیرا وہابی ایک ہوتا ہے وہابی کریلا ایک ہوتا ہے وہابی کریلا تے نیم چڑیا نیم تے چڑیا ہاں تو کہنا ہوں سی میں تیسرے درجے کا وہابی ہوں بلے بلے بلے بلے یعنی ایک کتا دعا ہلکا دریا چھٹا اور تسی آپ سمجھدار جیسے جو کریلا ہونی کوڑا ہوتا ہے تجھے نیم تے چڑھ جائے تو آج ہے میں تیسرے درجے کا وہابی ہوں تو میں کیا اتری دیا ساڑھے کول دے پہلے درجے والا نہیں پچایا جانا جتنے جم پوے بلائی خدا دی تو تو تیسرے درجے دی بلا متھے لگا ہے اچھا یہ بڑے ڈولے کی تھی تا کر کے سجنا توجہ تا کر کے اج سکول دی تعلیم نو کی اندے نے وہ سے یہ دنیاوی تعلیم ہے کون سی دنیاوی تعلیم ہے بھائی ہن دنیاوی جو آکھیا تے دینی نہ ہوئی تے بھائی اینے چ کھل گئے چھٹ گئے جو جو چھٹے تے نہ آکھیا بابا جو مرضی کرو یہ ہماری دنیاوی تعلیم ہے ہم جو مرضی کرے پہنے پینٹ پہنے شرٹ پہنے داڑھی اونچی منائے رنگ نچائے جو مرضی کرے یہ سب ہماری دنیاوی تعلیم ہے حالانکہ حقیقت چند نا دنیاوی تعلیم نہیں اندنا شیطانی تعلیم ہے جی دنیاوی تعلیم تو صدیق اکبر کے پاس بھی تھی فاروق اعظم کے پاس بھی تھی آخری دنیا پر فاروق اعظم نے حکومت کی ہے کیسے کی توجہ نہیں فرمائی ہو جانا تیرا ملک کا یہاں کتنا ہے فاروق کے عظمت ہی دنیا کو قرآن ہے. تیرے دنیاوی تعلیم پانے والوں سے وہی ٹائیاں ٹائیاں گٹھاڑا نہیں پہ چلتا. اس مصطفیٰ دی تعلیم پائی تے وچ دنیا بھی آئی تے سارا کچھ آیا تے سونے فاروق کے آگے اتھی دنیا چلائی چلیے کہ نہیں. اور سجنا سر سید سے پوچھو وہ کہتا ہے تعجب ہے جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے ہیں. یہ آخری خط لکھا تھا سر سید نے آخری خط. اس میں کہتا ہے سکول کی تعلیم سے شیطان اور بدترین قوم بنتے ہیں. معلوم ہوا یہ تعلیم دنیاوی نہیں شیطانی ہے جو شیطان بنا رہی ہے. ساڈے مصطفیٰ دا دین جدو بولے گا دین دا رخ اوہدے وچ حکومت وی وچ ہوے گی کار وچ ہوے گا تجارت وچ ہوے گی کپڑے وچ ہون گے پہنا وچ ہوے گا کھانا وچ ہوے گا بیٹھنا وچ ہوے گا. اوہ مینوں آکھن دے جڑے پیشاب پخانے پہن دے طریقے وی میرے محمد پاک دا دین دس دس ساڈے نبی کوئی نہ ساڈے نبی عورتوں واسطے پردے دا آخیا کہ نہیں. تو یہ آخنا یہ ہماری دنیا داری ہے پردہ نہیں ہونا چاہیے. مولوی صاحب یہاں پر دین کا کیا تعلق ہے؟ رسول کا میں رسول دے ذریعے دنیا دیا بھلائیاں بھی انہوں دساں گا تے دین دیا آخرت دیا بھی دساں گا. تا کر کے سجنا یہ قانون نے عدل دے جو بھی مصطفیٰ بنائے رب دے عدل نال سرکار قانون دیتے سرکار آداب دیتے سرکار اخلاق دیتے سرکار کاروبار دا طریقہ دسیا سرکار نے. ہاں کچھ ایسے کم ہیں جڑے مباحات ہیں مباحات ہیں مباحات جنہاں دی محبوب خدا ضرورت نہ سمجھی انہاں تو اعتراض فرمایا انہاں تے اعتراض نہ کیتا او امت نو انہاں دے حال دے چھڑ دتا لیکن اصول ان دے بنا دتے کہ انہاں مباحات تے جی انج چلے آ جائے جو رب راضی ہوے. توجہ نہیں فرمائی مباحات چھڑ دتے جویں حل وانے نے حل وانے نے بی کیویں دے سٹنے نے کی بی سٹنا ہے ہاں جی کیویں گوڈی دینی ہے انہاں گلاں نو نبی پاک سرکار نے ساڈے تے چھڑ دتا ہے. یہ مباحات نے سجڑا یہ مباحات نے توجہ جڑا مصطفی کریم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیا کم تم دنیاوی کاموں کو زیادہ جانتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مباح کام دنیا کے مباح کام دنیا کے تے زیادہ جانن دا مطلب اے نہیں کوئی نبی نالوں کو زیادہ جاندا ہے یا نبی دے برابر جاندا ہے. اے دا مطلب اے جو میرے ترک اعتراض میں اعتراض نہیں کردا او میں اس دے پیچھے نہیں پیندا اے تہاڈے تے چھڑ دینا وا. اے ہوئی تحقیق کیتی ہے سیدنا امام احمد رضا بریلوی نے. توجہ نہیں فرمائی ورنہ شفا شریف وچ لکھیا ہے جس بندے چ آکھیا ہے میں دین دنیا کسے گل نبی نالوں زیادہ جاننا یا فلانا نبی نال نبی پاک نالوں زیادہ جاننا ہو کافر گستاخ رسول اس حضور تے عیب لایا. توجہ نہیں فرمائی اج سجنا اے جڑی وانڈ نہ کیتی ہے نا یورپ اسے تے پہ چل رہی انگریز ہی ہوئی سبق دے رہے کہ میاں رسالت نو ونڈو جا گن ان بندوں بھی آپ کو یہ صرف آخرت دے کام دستے نے تے باقی نہ دنیا دے قانون نہ برتاؤ نہ تجارت کاروبار اے سب ساڈی دنیا داری ہے. اساں ان دے وچ سود کھائیے حرام کھائیے جو مرضی کریے رنہ نو ویچیے رنہ دا کاروبار کریے کمائیاں کھائیے عزتاں لٹائیے عزتاں لٹیے جو مرضی کریے پوچھو کیے یہ ہماری دنیا داری ہے. دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. انہاں لانتیاں رسالت نو بڑھے آئی اوے سجنا جنا مصطفیٰ کریم نو دنیا دے آخرت تولا جہاں مرتبہ مومن ہو جو سمجھے ساڈا نبی آخرت کا بھی رہبر ہے. توجہ ہے کوئی نہ بولو سا سبحان اللہ یہ تا کر کے تیرے ملک دا قانون کیندا ہوئے بولو بولو کافر دا انگریز قرآن کی فرماندا چور دے ہاتھ کٹو تے تھانہ کی کٹدا ہے جیب لگایا کیا سنگیت آس رہنے بھی تھانہ دو چیزاں کٹدا ہے پرچہ بھی سبحان اللہ پرچے نال ایمان گیا تے جیب نال سامان گیا سبحان اللہ ٹھیک ہے اچھا تے جیب کٹنے والا کون ہوندا بھائی اچھا تو میں ایک دوسرے دی جیب کٹئیے تے نپے جائیے تے اے 10 10 لاکھ دی جیب کٹ لیں پوچھو کیوں یہ ہماری دنیا داری ہے مولوی صاحب دین اپنی تھا تے دنیا مڑا اپنی تھا یہ ونڈ کرنا رہے قرآن کی فرماندہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون جڑے لوگ اللہ دے قانون اتارے دے مطابق فیصلہ نہیں کردے ایک تھا تے فرماندا ہے ظالم نے ایک تھا تے فرماندا ہے فاسق نے سجنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون قسم ایمان والے نہیں ہون گے جنہ چیر تیرا فیصلہ نہ منن کادے وچ اپنے جھگڑے ہے کی مطلب مومن ہوے گا جڑا جھگڑا جھیڑا ہوے تے کافر ال نہ جاوے کفر تو فیصلہ نہ کراوے رب دے قران تو کراوے سجنا اج اسا نماز دے مسئلے مولوی کولا پوچھنے نکاح دا پوچھنے طلاق دا پوچھنے انہیں نا ختم دا مولی کو پوچھنے تو جب جھیڑا جھگڑا ہو جاوے پھر کدھر جانے ہیں پھر تھانے آل کیوں جانے ہیں کیا قرآن اچھ فیصلہ نہیں لگتا بولو ادھر اس واسطے جانے ہیں تاکہ پہلے نمبر تے ایمان جاوے پھر سامان جاوے پھر عزت جاوے جو انہاں 3600 گالاں پہلوں کڈنیاں ہوندیاں انہاں نے تھانے والیاں نے گالاں کڈن دی پی ایچ ڈی کیتی ہوندی کتھوں سکھدے نے پانی تو گالاں ذلیل خوار کر فیصلہ کرا کے جدو واپس ہونا قوم نے انہیں آکھنا مولا یہ دے دشالا دشمن بھی نہ جا اللہ آشالا دشمن نو بچا جا سبحان اللہ میں اگلے دن لاہور تقریر کر کے آ رہا تھا تے چوک اس کلے تھنے پل سیئے میں نو او ٹک لیا تھا جے درویشا نو تے پھر گلان سہ چھڑ پیا تے ایک گاندہ یہاں کہ مولی تھا آبو مون جدو تو آڈے نار کچھ ہویا نا اسا مور نہیں آنا میں کیا شکر پڑھیں گے جدو نہ آو گے آندہ کیوں سے میں کہا جناب جدو تسا آ جاندے جی نا انصاف دین آتے یہ بندہ ظلم نو بھول جاندہ ہے تو آنے انصاف نو یاد رکھ رہے تو آنے انصاف ہی ہے دا سونا ہوں گا نراز دے نہیں ہو کیونکہ جس بندے نو نشا لگ جاوے نا نشا تو اندر سامنے نشے دے خلاف بولو وہ بھاوے روڑی تے نکلا ہوتی نا روڑی تے زخم ہو سن تے خون تے گند نکل دا ہو سن تے وہ نشے دے خلاف سنے گا نہیں کیوں جو انہوں چاس آئی پہیے نا کبلا ساڈی قوم نو کیونکہ کٹی چن دی لٹی چن دی بری چن دی دلیل ہون دی چس نہیں پی آخر 56 سال جو ہوگا کٹی دے نشا پرانا لگا ہے تا کر کے ہو سکتا ہے منشیات فروش دے خلاف بولنا غصہ لگے مروڑ چڑے بھی کیوں کیا بول لیکن میں کسی نو مروڑ چڑے نہ چڑے میں بول کے جاواں گا کیونکہ ہڈی چڑھا مارا والا وٹ دیندا ہے تے جدی چڑھدی ہوندی او چیکا ماردا توجہ نہیں فرمائی جی ہڈی چڑھا مارا لا گیا دیا چیکا نو ویکھدا تے ہڈی نہیں چکدی تے جدوں چڑھ جاندی ہے پھر دعاواں دیندا ہوندا شالا جی تے رہن تیرے بال ہوئے او بچا چھڈے آئی ہائے تے میں بھی قبلہ جڑی ایمان دی ہڈی ساری لتھی پھردی نا میں اچھا نہیں تے وٹ انشاءاللہ دینا ہے تے مروڑ اندروں پھرن کے چڑھ جانی ہاں پھر بعد دعا دو گے کہ یار بڑی ایمان والی گلاں کھڑیاں سنا گیا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن سجنا اے وقت ہوئی پئی ائی اج سکولا کالجاں دے وچ کفریات سکھائے جان پڑھائے جان بے غیرتی سکھائی پڑھائی جاوے جو شیطانیاں سکھائی جان پوچھو کی ہے یہ ترقی ہے بھائی یہ ترقی ہے بھائی یہ دنیا داری ہے اس کے بغیر تو نہیں وہ نام مراد ہے باہر کی لکھی کھڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باہر کلمہ ہے محمد اللہ کے رسول ہے تے اتریا باہر محمد رسول اللہ تے اندر آنا ہے ساڈی ترقی کیا مطلب جیڑے کام نو نبی حرام آکھیا تو انو ترقی بیان ہے تے وانڈ کر کے بیان ہے یہ ہماری دنیا داری ہے یہ ہماری ترقی ہے تہذیب ہے اس کے بغیر شعور نہیں آتا دین علیحدہ ہوتا ہے وہ ہم نے سکول میں ایک مسجد بنا دی ہے دین ادھر ہوگا اور مسجد سے جب باہر نکلیں گے تو ساری شیطانی ہوگی جو مرضی ہم کریں یہ ہماری دنیا داری ہے وہ سجنا سنو یہودی طاقت دینا اس قوم نو کہ انہیں وجہ کیتی ہے تقسیم سے کیتی ہے انہیں کیا ہے سر تسا رسول نو آخرت رہبر سمجھو دنیا دا رہبر نہ سمجھو یہ جو مرضی کرو وہ میں آخرت تا کر کے ایمان نال دسوئے ان اسلام ساڈا لباس پینٹ شرط دی اجازت دیندا ہے یہ اسلام تے حیا دا مذہب ہے ایویں نہیں تے ایک کیہو جا عجیب لباس ہے بھئی ٹوئے ٹبے صاف کس دے نے ماں بھین دے اگے اسے رنگ چوں دے اتوں جڑی شرط ہے او ایڈی ساری جویں بٹیرے دی پوشل کتی ہوندی او لاندی کھندی وچ تنی تاکہ سودا صاف دسے تصویر ننگے شرمگاہ دی پوری بنے ہن ایڈا لانتی لباس اسلام اجازت دیندا ہے ساڈے فتاوا شامی شریف دی ہے ہدایت اسلامی حیا دے حوالے دے نال محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کھلے والے جدو نماز پڑھنی آپ سرکار نے گرمیاں ہیں تے پسینہ ہونا تے کپڑے بھج کے جسم شریف دے نال جڑ جانا تے محبوب خدا نے اٹھدیاں بندیا دوویں ہتھاں نال کپڑے کھلا دے کپڑے ہٹانے جسم شریف دے نال جڑے کپڑیاں نو کھولیا فتاوا شامی وچ لکھیا کیوں تاکہ شرم گاہ دی صورت نہ بن جاوے کپڑا نہ لگا جو ہو سی مصطفیٰ دی شرم دا تقاضا تو ہوئے نبی اس طرح سبق پڑھا گئے جو نماز دے اندر دو میں ہتھ نال کم کرنا عمل کثیر ہے مگر جو حیات شرم اپنی محفوظ رکھنی ہے دوویں ہتھاں نال کپڑے مصطفیٰ ہٹاندے پین چھڑاندے پین معلوم ہویا ساڈا اسلام حیا دا لباس دے حیا دا سبق ایویں سجنوں تے ایمان نال دسو پینٹ وچ حیا ہے تے ایڈی سوڑی پاندے نے کہ دوائی خدا دی تیلا نہ لنگے وچوں تیلا ساڈا اک بیلی بس کھلوتا بس بیٹھا تے پینٹ والا چھوڑ آ تے پینٹ نے بڑی سوڑی پائی سی وہ ساڈا بیلی انہوں اٹھ کے نہ کدی اگوں ویکھے نہ کدی کدی اگوں ویکھے تے کدی ہوں اے سی والی گڈی سی بندے آخر مولوی صاحب خیر ہی وہ منڈا بھی آخر بابا وہ مولوی صاحب آ خیر کی ویکنا پیا وہ آدھا پتر میں دیسی جا بندہ میں پریشان ہوا کھڑا یہ دس یہ سوا کے بچ بڑیا یا بچ بڑ کے سوائی یہی دس میرے کو آ گیا مسیح پجاروں دے اوپر نماز پڑھن واسطے پجاروں باہر کھلوتیاں اندر آئے نماز پڑھی وہ اگلی صفے سن میں پچھلی سن پینٹ انہیں پائیا سن ہوں جب سلام پھیر کے بیٹھے تو میں بھی سلام کہہ دیتا تے میں آخیا میں کہ یارو جڑا پینٹ والا بندہ ہے نا یہ اگلی صفے نہ کھلو یہ اگلی صفے کھلون دے قابل نہیں کیوں بندہ ہے نگاہ اٹھ پی جب پچھلے کی نظر اٹھے گی ان کی نماز تو ٹوٹ جانی رنگان دسو اس ویلے کی بننا پچھلے کے نال جب میں گل کی نا تو انہیں سنی وہاں کا تو سانس ہو گیا جی میں سپ نہیں تھوک جانا یہ سپ تھوک گیا پر خدا دا بندہ شرح دے خلاف لباس آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں فتح رویہ جلد نمبر ستویں دے اندر فرمایا پینٹ نال جڑا بندہ نماز پڑھے نا ایک پانی حرام ہے تو دوسرا جڑا پڑھ لے نماز دوسرے کپڑے پا کے تو دوبارہ لوٹاوے نہیں تے عذاب پاوے گا ایک تے حیا دے دشمن قاتل دوسرا عقل دے خلاف ایمان دا کیا یار انسان دی عقل ہے چاہتی ہے کہ میں عذاب وچ رہاں تے جیندے عذاب نہیں ایک تے کھوتے دی دوسرا سوڑی تے گرمیاں دے دنوں وچ سانوں لٹھے وچ گرمی لگدی ہے کہ نہیں تے لٹھے وچ گرمی لگدی ہے تے پینٹ وچ نہیں لگدی کی وجہ ساری پٹ نہیں مار دیتی کافر میں اگلے دن کپڑے خرید گیا اتنے نرسری خطاب لاہور کپڑے خرید گیا تو میں عجیب حالت دیکھی میں نے گل چیتے آئی بیٹھ میں کیا ہوئے کافر انگریز مت کے دی ماری سردیاں دے موسم عورتوں ننگا کرتا کپڑے تھوڑے مرد جڑے نے وہ جانوروں کی کھال سے پائی پھر ہوں ایڈی ایڈی جانتا ہے ترنگا سگرٹ کی یہ ہماری خواہش کا نشانہ بن رہی وہ سرزی چڑتی پھر لڑکی کے پتر آپ آئیے کے موٹے پائی پھر گیا اس جہاز جتنے بھی لکھا ہے وہ یہ بچاری وہ پتلے کپڑے ایک گز سلوار بھی ایک گز کمیز بھی اچھا عورت سردی چ مارتا ہے مردوں گرمی مردوں گرمی تاکہ گرمی نہ مرا عورتوں کپڑے مختصر تاکہ وہ سردی نہ مرا پر معلوم ہوا کافر سارے ایماندار دشمن ہے تو جان توجہ نہیں فرمائی جائے گی اگلی گل سن اسلام عورتوں کے پردے کا حکم دینا کہ نہیں اسلام غیرت کا مذہب ہے میرے پاک نبی سرور نے فرمایا عمر بن خطاب نو عمر میں رات جنت گیا تیرے حصے کا محل ویکھے میرا ارادہ ہوا جنت جاؤں گا تیرے محل جاؤں گا مینو تیری غیرت یاد آئیے میں اتنے حضرت عمر رو پے یا رسول اللہ کیا عمر تھے سے بھی غیرت کرے گا کی مطلب تسا ماں باپ کو وقت مقام رکھ لو گے ہوں سجنا حال کی سی کافی عمر کی غیرت یاد آئی سی حضرت عمر کے محل کے حضرت عمر کے حصے دیا ہورا بیٹھیا سن میرے پاک نبی گوارا نہیں کیتا عمر کے حصے دیا ہورا گھر بیٹھیا ہو عمر نہ ہو چلے جاؤ پاک پورا بھی حضور فرمان میں گیا میں عمر دی غیرت یاد آ گئی بولو بولو اے تے سن قسم خدا دی کر کے نا اے دس بھی سکول کالج نے ساڈی دھی بہن کتھے نہیں رولی کتھے کٹھی نہیں کی میں آنا ہوں نا آخر سکول والے عورتوں خواتین تے نا مراد بڑا دیتی نے خراتین خواتین ہوندیاں نے پردے دار عورتوں توجہ ہے کیڑیاں عورتوں پردے دار عورتوں کو خاتون کہتے ہیں خاتون تے ماننے پتا پردے دار عورتوں کو خواتین کہتے ہیں اور پردے چھاڑے تھے کپڑے لائی ہوں دنے تے آن دیکھی انہیں آلے خواتین میں کیوں ہے ظالمو خواتین نہیں جران دیتی دوسرا بڑھائی جاندے جے خراتین کیوں کیوں ہیں خراتین کی ہوں دیا میں کہا جی خراتین ہوں دنے گنڈوئے گنڈوئے گنڈوئے جان دیا کنو آگ دیا اچھا سبا مر گئے دے مود کھا کوئی ہوٹل آت رکھی کھائی کی پہرے چاہاں بلا وڑائی کھائی موتروے سے جاؤ نا موتروے نہیں پاہ بٹا موتروے انہوں میں کنجر لے آنا پنجی روپے دی چالی پیالی چاہ دی پنجی روپے چاہ دی نہیں نیر دا پانی ساٹھے لو رج پانج روپے چھے روپے نال دودھ پتی لاب جان دی ایتھے پنجی روپے دی کیوں تاکہ اتھے نپان دے نہیں ایتھے نپان دیا نہیں کنڈی لائی بیٹھے ہیں پنجی روپے دی پیمن گے جنہیں نہیں بھی پینی انہیں اکھنا بکتا آئی ایک کار نہیں تو ایک نال تو آ جائیں ہے میں کسے نو ایک کھو لان پی دوں وہ پی سی ہو تو بھائی بیٹھے تو کیوں بھائی بیٹھے اگر دی فون نہیں کرنا ہوں دے اے بیٹھی ہے کنڈی لائی بیٹھا ہوا گنڈویا تھتی بیٹھا ہوا اے بیٹھی ہوئے گی تو جنہیں نہیں بھی نمبر ملا رہا وہ ان دن آلی ملا لے کوئی نہ کوئی کلینڈر بنائی بیٹھے کلینڈر دیو وہ بس آتی ہے فیصلہ آپ کو پوچھ کیوں بھائی بیٹھا لے فیصل منہ بڑھ رہے ہو اگر کنڈی لائی بیٹھا سواریاں نہیں باندھیا بندے چڑھ دے کوئی نہیں یہ ہوگے کہ سارے سال جان گے بس تے یارو جس مقدس رشتے نے حسن حسین تے صلاح الدین ایوبی دینے سن ہے اج جو گنڈویا رہ گیا ترقی تو ہو گئی نا پوچھو کی کیتی بیٹھے ہو یہ ترقی ہے جی اس کے بغیر ہم ترقی یافتہ ممالک کے شانہ بشانہ نہیں چل سکتے عورتیں شانہ بشانہ چلے گی تو ترقی ہوگی یہ سکول نے سمجھے اہنے وے وہ سکول شاٹ مل منڈیا دے سمجھے آج کل مدرسے ہو گھر ماڈرن ہاں ماڈرن ملن تیار ہو رہا ہے تنظیم المدارس اہل ستھر پاکستان اونا تھا جو کتاب دے میں جتا رکھے ہیں سبق مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس جی تنظیم المدارس اہل ستھن اتھل لکھے میں اہل ستھن تا پیانا یہ اہل ستھن ہی کونی اہل کچھا نے دھڑو ایمان نال اہل سنت وہ نہیں ہوتا جو کفر پر چلے اہل سنت تو وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت پر چلے کرسی ہوتی ہے تو چلے نارا اہل سنت کی میں ہو سکتا ہے صفحہ نمبر 48 قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے رسا پڑھیا جائے صفحہ نمبر 48 دے اوپر 6 نمبر نو پڑھیا نے لکھیا کرو جی قبلہ قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے یعنی مدرسے بریلویاں دے تے دیوبندیاں دے او سبق پہ پڑھاندے نے کہ میاں رنا ہر شعبے چون کلینڈر ہی بنے الیکشن تے وی کھلووے 80 80 سال دی کھانگر کھلو جاوے ہاں تے اوتے لکھیا کھڑا ہوے امیدوار قاضی دی دھی کھلو جاوے مفتی دی بہن کھلو جاوے تے مفتی وچ جو تھاپی مارے بختاری حوصلہ نہ ہاری اساں تیرے نال ہے بختاری کھلو گئی ہے پوینا سارا جگ بہاوے ایمان نال دسو جنیاں کھلوتیاں سن کو بیٹھی ہے ساری ہو گئی ہیں کہ نہیں او کامیاب رہو تسی پتہ نہیں کی سمجھی جاندے ہو اسی سال دی کھنگر ساڈے لاہور میں شالامار باغ گیا اسی سال دی کھنگر دے اُتوں لکھیا کھڑا سی امیدوار میں تے اوتھے ہاتھ تے جوڑے رب پتہ نہیں کیڑے پاسوں زلزلہ ہوئے تے 80 سال دی امیدوار ہے سبحان اللہ کام ترقی نہیں کر گئے آنکھو میں سبحان اللہ بولو بولو بولو اچھا شالہ رب رحمتہ کرے پروفیسر مارتا کدی کدی لالت سنو دیتی ہے اقوامی چپ کر قومی زندگی کے ہر شعبے میں صحیح کلینڈر بنے تے مولی آکھے جی چھوٹے روح تے نہ چلیں لمبے روح تے تا کر کے جڑا فیصل آباد کو جڑا والے نوں جاوے اون دے تے چلیں فیصل آباد کو سید والے جاوے اون دے تے چلیں فیصل آباد کو سمندری جاوے اون دے تے چلیں فیصل آباد تو لاہور اسلام آباد پشاور لمبے روح تے چلیں دردی پہ لمبے روح تے اور چھڈ ہوئے پر ساڈے لاہور وچ میرا کھن ریس ہوئی ہوئی تواڈے تے نہیں ادھر نہیں ہوئی ایتھے حالے سکول دی چار دیواری دے وچ وچ تربیت پا رہی ہیں جدو پا لیا پھر سڑکاں تے ہون گی ہاں جی توجہ نال بولو میرا کھن ریس ہوئی ایک نہیں دو نہیں 20,000 لڑکی کچھی پا کے میدان وچ آ رہی کیا یہ ریس ہو رہی کون کرا رہی گورنمنٹ پاکستان انہاں آکھیا جنی آمدن اسی کتھے لاواں گے زلزلے کے متاثرین کی سبحان اللہ اٹھو یارو اساں وی ننگے ہو کے ایک شو کریے سڑک تے اٹھو ننگے ہو کے نا آپا ایک سڑک تے شو کریے جنہ پیسہ اسی غریباں دی مدد کرا گے وہ میرے رب جنہاں دے وڈے رے تے لانتی ہون تھلے والے کی حال ہے اس چھوٹے ہاں توجہ نہیں فرمائی پھر رے سوئی قبلہ کوئی نسی 80 تے کوئی دوڑی 120 تے کوئی پورا میٹر کٹ گئی ہاں اے سٹارٹ کھلیاں کھڑن سٹارٹ اور صاف سٹارٹ کوئی دھکے دی لوڑ کوئی پہلے سڑک تے تیار تے ڈیڈی پیچھے ویکھ دے سن پئے جی ابو نہیں ابو غیرت والا ہوندا ہے ڈیڈی تلا ہوندا ہے کیونکہ ڈیڈی ہوندا ہے انگریز دا پیروکار اودوں آیا نا ڈیڈی اودوں آیا تے او سچی مانت بنا کردا کہ ڈیڈی اس کتے غیرت ہونی ہے سجنا اے تے ابو ہوے مولا علی وانگو تے پھر غیرت کردا ہے نا ڈی امی لیڈی کپڑے ریڈی نسل ٹیڈی سبحان اللہ کیوں جو بندے دے پتراں کم لب جاوے اے سجنا لیڈی اونوں آکھ دے نے جڑی لیڈی گانا وانگو سو سو یار رکھے تے یار نالی مر جاوے پر لیڈی دا لانتی لفظ کافرا کھڑی ہر پاسے بلوں گئی مسلماناں دی لیڈیاں نہیں ہوندیاں مسلماناں دی خاتون مفتوات ہوندیاں نے ذرا بولو چل سبحان اچھا سنو ہن ڈیڈی جڑے سن نا بیٹھے تھا جی تے نواں نکور 2D ماڈل بھی ہزار تیار کھلوتا ہے چھیاسی بھی کروڑا نہیں سارا ٹوٹی ماڈل وہ تیار کھڑا ہے پچھو ڈیڈی جب نس دوڑ رہی ہے نا ڈیڈی ایک بھی یار دے یار دے فرینڈ دے ہاتھ مار کے آدھے آگاہ مار مرے پاؤ وہ تھپ مار کے پچھو آدھے رب کی دین میری نسی جاتی اگاہ نکل جاتی تیری پچھا رہ گئی پر میں کچھ بھی نہیں میرے پیر کی دعا ہے وہ پیتے لانا تو انہیں پیرا سے جڑے وہ دعا دے جڑے با وہ سجنا ہوں میں تیرے تے ایک سوال کرنا من جواب دے اسا ان پڑھ سکول نہ پڑھیاں لڑکیاں عورتاں بیبیاں نو آکھیے ذرا نس کے وکھاؤ تے وہ ساڈی کی خدمت کرن گیا لا لٹر لے گئے اچھا ساڈی دیسی ماں انہاں نو آکھیے نسو تے کی کرن گیا لٹر مار گیا تے آخر گیا پتر ہلکا وڈیا خیر تھی کہ تو پیو دماغ کھڑیا آیا جیڑی 18 پاس کر گئی 20 پاس 16 پاس پتہ نہیں کنے پاس خلاصا کر گئی اگر اشارہ مارے سر پڑھ کے رکھا ہوں شوق توجہ ڈیڈی آپ آ گئے لیڈی میدان میں آ گئی میں تیرے سے پوچھنا ہوں پڑھی لکھی آن کے پت وکھا کے میدان چ نسے عزت سکھا کافرا کمینے ہر کسی دے رول ان پڑھ نہ نسن دا سن کے لٹر مارے میں تیرے تو پوچھنا وا دس شعور والی کیڑی ہوئی اچھی بولو جڑا نہیں بولے گا وہ بے ایمان ہے شعور والی کیڑی ہوئی سچی بولو پڑھی لکھی کی ہوئی پھر تو اتلے دیواراں دے لکھے تے بھلیا کھڑا ہے معلوم ہو یہ یہودیوں کے پتر یہودی نسل اور یہودی مل کر یہ تعلیم نہیں دے رہے یہ شعور نہیں دے رہے شعور نکال رہے ہیں شعور وہی تھا مرو بولو تے صحیح مر گئے جی دے دے جٹھال والے بھی چھڈی جاندے او کدے لے جاندے اینو چھڈن چلے آوا او میں کہو فری دے آئے چھڈن والی شاہ ہے کہ بننے والی شاہ ہے توجہ نہیں فرمائی اور سارے مسلمانوں کیوں کہ فر تعلیم دے ذریعے ساڈے شعور ایمان نو قد غیرت نو کڈیا ہے اونوں پتہ مسلمان دی عورت لک جاوے غیرت دی بچ جاوے اے پھر صلاح الدین ایوبی وانگو خالی حق وی ہوے گا تے کافراں نوں کٹدا ہے کافر مردا ہے تے مسلمان کر جاندا ہے جدو اے عزت اپنی گوا پے بے غیرت بن جاوے پھر کافران دکے سر ساتھ کھلوندا ہے لٹر کھاندا ہے کبھی سر نہیں چکدا کیوں جو سیاڑے آنکھ رہے ہیں کسے خسرے نو آکھیا خسرے نو اصلا رکھ انہیں آکھیا ساڑا دشمن ہی کہہ رہے ہیں خسرے لکھا ہے دشمن بننا ہے خسرے خسرے جڑے نے وہ سخی قوم نے سخیاں نہ کون دشمن ہوتا ہے وہ سنگیاں حجاج بن یوسف سناواں گا حجاج بن یوسف دنیا دا ظالم گنہگار سی پر بے غیرت نہیں سی کراچی دے کنارے تو مسلماناں دی عورتاں نے آواز دتی جب راجا چاہے انہاں دی عزت نو حد پہنچ جاوے انہاں آواز دتی حجاج بن یوسف کتھے کراچی کتھے مدینہ کنا فاصلہ ہے فتوح البلدان امام بلاغری دی کتاب جا چیل دے کول ساڈے 1200 سال پرانی سنا سدا ہر پتھری فرماؤں بے غیرت دی یاری لالو سنگ کتے دا چنگا وجے سنگ مرے لالو ساد سرو چنگا اج بے غیرت تے سنبھڑیا کافراں کے سر سٹ کھلوتے جایا بھی ہے کوئی دنیا دی نکر اے جی وکھا سکدے جی جتھے تہاڈی فوج کافراں نال لڑ رہی ہو ہتھ کھڑے کرو اے کوئی مینوں دنیا دی نکر وکھاؤ جتھے تہاڈی فوج کافراں نال لڑ رہی ہو جتھے لڑ رہے نے کنا نال اب اور مار چلتا کیوں اے کنا نال لڑ رہے نے افغانی کون نے عراقی کون نے بلوچی کون نے قبائلی کون نے تے انہاں نو پالیا کدے واسطے سی اپنے علی پالیا سی یا غیراں لئی بولو کتا پالو نہ کتا تے او اپنے دا خیال رکھدا ہے باہر والے نو بھوکدا ہے تے سکولی ایڈے لانتی بڑے کھڑے نے اپنے نو بھوکدے نے باہر والے نو کلوٹ مار باہر والے نو سلوٹ تے اپنے نو بوٹ ایویں انہاں دی کلاشنا تے اسرا قوم واسطے کوئی ریڑھی تے کھلوتا ہے چک کے ریڑھی وچ رکھ دین گے کوئی زمین دے اوپر کنارے تے بیٹھ کے کاروبار پر کردا ہے سامان چکی جان گے سب کو چکی جان کیوں ہے جے تجاوزات کیتی بیٹھا ہے ویا اتری دا اے تجاوزات کیتی بیٹھا ہے تے جس مامے نو گھر وچ بلا کے مسلمان ماری جاندے سی او تجاوز نہیں کرایا توجہ آئی سمجھ آ رہی نہ کوئی نہ تا کر کے سن تواڈے ملک چ آیا بوش آیا اس کتے اپنے نال لیندے سن اس پوری گورنمنٹ نو آکھیا گورنمنٹ نو کہ میری حفاظت میرے کتے کرن گے میں تواڈے تے اعتماد نہیں کروں ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਓਏ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਹੋਰ ਕਾਫਰ ਘਰ ਜਾਣ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਇੰਜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਓ ਤੁਸਾਂ ਦੱਲੇ ਬੜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਤਲ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਮਰਾਏ ਕੁਰਾਨ ਚਲਾਏ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਵੱਜਦਾ ਥੱਲੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ مسلمان بھی مرد نے اس کا بھی نٹیلیاں نے سارا کچھ سن لیا وہ تو سارا کچھ پڑے گے چلے جنا مرضی بے ایمان کافر بنے گے لیکن میں اپنے کتے پہ بھروسہ کر سکنا تہاڈے تے نہیں تہاڈی قدر میری نگاہ وچ کتے برابر بھی نہیں اور سجنا معلوم ہو امریکہ نے کہا نصاب بھی ہمارا نصاب بھی ہمارا اور حساب بھی تے سکولی جڑے نا او وچ واسطہ نے واسطہ ہاں اے واسطہ نے سکولی طبقہ فوج حکومت جو بنی کہ امریکہ تو آ اسا قرآن بدلاں گے حدیث بدلاں گے رسالت بدلاں گے رسالت دے معنی بدل چھڈاں گے نصاب بدلاں گے تعلیم بدل دیاں گے تیرے آکھے دے مطابق کفر لواواں گے دودھ دے وچ پیشاب پاواں گے سم سم دے وچ شراب پاواں گے جویں آکھے گا تے سجڑا او سیاڑے آکھ دے نے کہ شراب دا ایک قطرہ زم زم دے کھوے سٹے زم زم دے او کھو پان دودھ نال بھریا ہوئے تے شراب پیشاب دا ایک قطرہ بن جاندا ہے جدوں اسلام دے وچ کفر لے گا یہ سارا کفر نہیں بن جاندا ہے فرمائی دے پونج باہر تے مولی کھورو پہ پٹنے سان نا کہ جی میرا تھن ریس بڑی بغیرتی ہے ہم نہیں انہیں دیں گے دیو بندی بھی تو سارے آؤں جو مدرسیاں دا سبق گئی میرا تھن ریس مدرسیاں دا سبق گئی آ کڑیاں بالکل پیار ہویاں کھڑیاں نہیں بالکل پیار پیار ہو کے گڈی چھٹن لگی اب ایک لگ فوٹو نہیں جا رہی مدرسے کی کتاب گڈی بیچا طریقت جدید فی تعلیم العربی عربی سکھانے کا ماڈرن طریقہ باہر سے مولی کھورو پہ پٹتے سال نا کہ جی میرا تھن ریس بڑی بگڑتی ہے ہم نہیں انہیں دیں گے دیو بندی بھی تو سارے آج مدرسے کا سبق ہی میرا تھن ریس مدرسے کا سبق آ کڑیاں بالکل پیار ہوئی کھڑیاں نہیں بالکل پیار پیار ہو کے گڈی چھٹن لگی اب ایک فوٹو نہیں جا رہی مدرسے کی کتاب گڈی بیچا طریقت جدید فی تعلیم العربی عربی سکھانے کا ماڈرن طریقہ سبحان اللہ کیا طریقہ کافر نے کیتے انہیں ہر بے غیرتی کفر نو ماڈرن چا کیا ماڈرن طریقہ یہ ہوں دو گندیاں چھاپی یہ کتاب بریلویاں قبول کیتی یہ ہوں سارے مدرسے کا مشترکہ نصاب ہے حضرت صاحب ویکیا جی نسی ہے بھیا فوٹو بڑے کر عائشہ تو سابق رفیقہ تھے ہاں عائشہ اپنی سہیلیوں سے مقابلہ کر رہی ہے عائشہ تو تسبق رفیقہ تھے ہاں عائشہ اپنی سہیلیوں سے آگے نکل رہی ہے ہاں نکل جاتی ہے او میرے ربا جن کی پوچھل تے ہاتھ رکھو آدھے میں عاشق رسول ہوں تے حالت یہ تھڈو کفر ہوئے کھڑے یہ پتہ نہیں کفر نال عشق کٹھا کیوں ہو گیا سڈے رب کا قرآن فرما والا ربنا عورتوں حکم ہوتا زمین مار کے نہ چلو تاکہ تھوڑا زیور تھی چھٹی زینت غیر بندے نو معلوم نہ ہو جائے اور سجنا اسلام آخر ہے زمین کے پیر ہولی رکھو سکول کے مدر سے بھوک لے کہ نس کے وقاؤ ذرا تھمکا لا کے پیر زور نال مار کے نس معلوم ہویا قرآن کے دشمن مخالف نے ہر سجنا رب ایسے نہیں فرمایا یا حکومت بھی آتی منے ملا بھی آتی منے سکول بھی آتی منے نے مسلمان کتوں رہن گے قرآن غلط قرآن قرآن فرماندا ہے کافران دی منو گے تے کی کافر کی کر دین گے تانوں بول بول بولو تیلان دی آکھدے نے کافران دی منن گے تے ترقی کریں کیا جدو کافر بن جاوے بندہ ترقی کر جاندا ہے اوئے بولو اوئے کیوں اساں اے لانتی بڑے کھڑے ہر کفر پیتا ہے یہ صرف لانتی نظریہ ساڈے وچ آیا ہے کہ اساں رسول نو دنیا دا بن نہیں پندے بند کیتی او جی آخرت کے مسئلے ہور ہوندے نے رسول آخرت کے لیے آتے ہیں دنیا او بھائی ہم خود عقل والے ہیں سارا کچھ سمجھ لیتے ہیں سمجھ لگی نے اے طبقہ مرتد ہویا پیا جڑا رسول دی رسالت وچ انج بند کیتی کھڑا ہے اور او بے ایمان سے گمراہ ہویا پیا جڑا نبیانو اس لیے فرق ہوتا ہے جب وہی نہیں آتی اصل تو ایک ہوں یہ بھی بےمان سے گمراہ ہو گئے سجنا مومن جیڑا اللہ دے نبی رسولوں کی رسالت کے بارے ایمان وہ رکھے جو آخرت کے بھی رحمت نے دنیا نے بھی رحمت نے جو حکم شریعت کا ہونا جو حکم سان دنیا کے بارے دیتا ہے وہ بھی پر ہاتھ کے ساڈا پر دیں گے چلیے نہ چلیں گے تو اصا گمراہ برباد ہوا گے جی نہیں ملیں گے تو کافر ہوا گے کہ جناب نعرے سمجھے کہ نبی ساڈے ورگے نہیں ہوتے ان کو وہی آوے تے تانی انہاں دی شان اچھی جے نہ آوے تے تانی نبیاں دے وچ رب او شان رکھیا ہوندی ہے جڑیاں کائنات دے کسے بندے وچ نہیں ہوندیاں انہاں دی طاقت شان وکھری ہوندیاں نے جڑا اے نظریہ رکھے گا او مسلمان بنے گا نہیں توجہ نال بولو سبحان میں اپنی حیثیت وقت دے مطابق جناب دے سامنے مسائل کچھ کھولے کچھ کچھ دیکھ دے چاول ایویں ایک ایک دو دو بخائے نے اس معاشرے تے نظام کفر دے اندر جو گند پیا ہے وہ ایک محفل چ نہیں سمجھایا جا سکتا میں قسمیا پیا میں آخری گل کرن لگا پولیس والوں کے خلاف قوم بولے تو توہین پولیس کا کیس بن کے اندر ہو لیکن ویکھ اس لانتی تعلیم نظام کا اثر کہ سلطان رہی فلم کنجر آوے ہزار ہزار پولیس والا سامنے ہوئے تو وہ پہلا بول بولے وہ کالیاں پیڈا تو گڈاسا چکے تو تھندار دی پینٹ اتے جاوے تھندار اتے جاوے پولیس اگے بھیڈاں کو نسے وہی فلم پولیس ویخ رہی ہوے تو کی آدھے کمال نہیں کی جاتی لگ پیا یار اج فلم ویکھی سواد آ گیا وہ یہاں کی مونج کٹی چ یہ قوم دے حق کنجر کٹے آدھے کمال کی جاتی تو تم میں خالی بولیے چاہیے گریبان کھول کے تو میں وڑ جائیے نا تو توہین عدالت کا کیس بن جائے گریبان کھول کے تن شرم نہیں آئی تو سلطان رہی وڑ جاتا ہے تو بول بولتا صاحب بہادر سوچ کے چکتا ہے کرسی تے جج دے آ مار جج دی کرسی اتے جج اتے لتاں تا سر تھا وہی فلم جج ویکھ رہا ہوں کی آتا ہے بیٹے ایکشن دیکھو کیا کرا سلطان رائی کا ایکشن دیکھو یار جنہ دے حکمران ایڈے چبل دے پتر ہون تعلیم یافتہ ایڈے کھوتے تو بیڑے ہون اس قوم دی عقل کی رائی سمجھ نہیں لگی اور قوم دی عقل دا اندازہ لگا سگریٹ دی ڈبی دے تھلے نال ہی لکھیا ہوندا خبردار تمباکو نوشی کینسر اور دل کی بیماری کا باعث ہے جتھے بورڈ فیصلہ باد ہونا مشہوری دا اتو مشہوری تھلو کینسر آخو اکل والے آخو سبحان اللہ میرا اچھی بولو اکل والے مشہوری کی کے ٹو فلٹر کے ٹو سگریٹ پی کے ٹو پہاڑی تے چڑھتا ہوں کی مطلب میں سگریٹ پیتی ہے مینو لگی ہے کینسر ایڈی طاقت آئی ہے میں تھڈو کے ٹو تے چڑھ گیا ہاں وہ لعنت پی گئی خدا دی اور ہور پاگل نے سنگ دے اور کی مرنا ہے اس قوم نے اور مردے کی لوگ یہ ہوئی سگریٹ انگریز مفت پلانا سی ہوئے تو ہوں یہ تحقیق ریسرچ کہیں کیتی ہے بھی کینسر اور دل کی بیماری لگاتی ہے یہ بھی ہونے کی نہیں تیری گورنمنٹ ملک چ مشہوریاں بھی دیواوے فیکٹریاں بھی لواوے ٹیکس بھی کراوے سارا کچھ کرا کے پوری قوم نو پلاوے تے پوری قوم کینسر دے دل دیا بیماریاں نال مر مر جاوے سبحان اللہ آنکھوں اچھی سبحان اللہ تے توانوں سائنس تے حکومت تے انگریز ترقی دتی کہ نہ دتی کینسر لایا کہ نہ لایا آج کے اس روحانی اجتماع کی ریکارڈنگ خان محمد چشتی سے حاصل کریں آف میلفی موضوع مرکچی تو فون نمبر 0374-55-922 مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کے تمام موضوع حاصل کریں یہ بہن چود بیٹھے ہوئے جاہل کٹے لانتی انگریز کے ٹٹو ماں بہن کے ساتھ زنا کی دعوت دینے والے لوگوں کو ہاں جی یہ دلے ڈکیٹ زانی شرابی سب ہے کہ نہیں ہے تمہارا سردار زرداری جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈکیٹ ہے یہ نہیں ہے یہ بتاؤ یہ کیوں بن گیا اور امام احمد رضا چپڑا یہ صدر بن گیا وہ چپڑا سے نہیں بن سکتے بتاؤ کیوں بن گیا ان کے پاس کون سی روشنی ہے اور ان کے پاس کون سا اندھیرا تھا بتاؤ تمہارے باپ دادا کس کے مرید ہیں بتاؤ بیٹے تمہارے باپ دادا کس کے مرید ہیں کسی کے ہیں مرید مجھے علم کیوں بھائی تمہارا کوئی ہے بابا سرار والا اچھا وہ تو اور وہ تو ان کے ساتھ کہیے اچھا میجر تھا فوج میں ادھر تمہارے پاس ایک منٹ تمہارے پاس کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے جو میاں شیر ربانی کو جانتا ہو یا میاں گھنگ والے کو جانتا ہو گھنگ والے کو جانتا ہو وہ میاں گھنگ والے تمہارے نزدیک کیا ہیں وہ اللہ بڑا جو بزرگ دربار والا جو تمہارے نزدیک جاہل تھا یا علم والا اگر علم والا تھا تو کیا وجہ ہے کہ وہ تمہاری اس حکومت کے نظام میں چپڑا سے نہیں لگ سکتا علم والا چپڑا سے نہیں لگ سکتا اور جاہل صدر بن جاتا ہے یہ کیا بات ہے بھائی یہ ابو جہل سے بدتر تمہارا صدر یہ بن جاتا ہے صدر اب بتائیے وہ کون سی خاصیت ہے ان میں جو ادھر ہے ان میں نہیں ہے ہاں اس کا مطلب ہے آپ کے وجود نے آپ کی شکل نے آپ کی وضع نے آپ کے فکر و عمل نے ثابت کر دیا کہ آپ انگریزی غلام ہیں اور اس تعلیم کا مقصد جو تھا وہ آپ پر ظاہر ہے اور آپ ہی پھر حکومت چلانے کا کام دیں گے انگریز کی حکومت تھانہ کچہری یہ لانتی نظام جو کافر کا چل رہا ہے جس کو ختم کرنا فرض ہے مسلمان کا ہر مسلمان وہ کہتے ہیں تمہاری ماں بہن کے ساتھ زنا کرنا رضامندی کے ساتھ جائز ہے یہ ٹھیک ہے یہ اسمبلی کہتی ہے تھانہ کچہری نظام فوج یہ سب اسی قانون پر چل رہے ہیں اس کو توڑ ہی سکتے قانون کو بتاؤ یہ تم اس کو صحیح سمجھتے ہو نہیں کیوں صحیح سمجھتے نہیں میں تو ہوں مخالف لیکن آپ یہ بتائیں جو اس قانون کے بنانے والے چلانے والے محافظ ہیں فوج ہے پولیس ہے تھانہ ہے کچہری ہے وکیل ہیں یہ سارے سکول سے فارغ ہوئے ہیں یا کسی مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں بتاؤ سکول سے فارغ ہونے والے نے ماں کے ساتھ زنا کا قانون کیسے بنایا یہ سوچ اسلامی ہے یا انگریزی ہے بتاؤ نہیں تو یہ تو ہم نے آج تک بھی نہیں پڑھا کہ ماں کے ساتھ زنا کا قانون ٹھیک ہے تم ایسا کرو تم تھانے میں ابھی چلے جاؤ اور اس کو کہو کہ ماں کی ماں بہن کے ساتھ یہ رضامندی کا جو قانون بنا ہوا نا حقوق نسواں بل کے نام سے یہ لانتی قانون ہے اس کو چلانا حرام ہے کفر ہے اور دلے ہیں جو ایسا قانون چلا رہے ہیں بس اتنا بات کر کے تھانے میں آ جاؤ پورے ثابت آئے ہیں اگر وہ فکر و عمل میں انگریز نہیں بیٹھے اور تم ان کے پیروکار نہیں اچھا بتاؤ تم میں سے کون ہے جو پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا ہے, فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے, جج بننا چاہتا ہے, وکیل بننا چاہتا ہے, ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, سب اس رزلٹ کو بتاؤ تم کیا کیا بننا چاہتے ہو؟ بتاؤ. سبھی بننا چاہتے ہیں. سبھی بننا چاہتے ہیں. اور ادھر قانون بنا ہوا ہے کہ ماں بہن کے ساتھ زنا اگر راضی ماں بہن ہوگی جو بھی کرے تو ہم ماں بہن کو کچھ نہیں کہیں گے, اس کو کچھ نہیں کہیں گے. اگر باپ روکے گا تو باپ کو حب سے بے جا کے پرچے میں سزا دی جائے گی. یہ قانون ہے تمہارے ملک کا. اب تم سب کچھ بننا چاہتے, یعنی فوج میں بھی آنا چاہتے ہو, پولیس میں بھی آنا چاہتے ہو, جج بھی بننا چاہتے ہو, وکیل بھی بننا چاہتے ہو, سب کچھ بننا چاہتے ہو, تو اس کا مطلب ہے تم اس نظام کو چلانے والے ہو, چلانا چاہتے ہو, وہ چلانے والے ہیں تم چاہتے ہو, ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم بھی اپنی ماں بہن کے ساتھ زنا کیا قانون جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہو اور اپنی ماں بہن کے ساتھ یہ سب کچھ چاہتے ہو. اگر نہیں چاہتے تو اس میں جانا کیوں چاہتے ہو؟ اور اگر یہ سوچ تمہاری انگریزی نہیں ہے اسلامی ہے تو ایسے نظام میں آپ شامل کیسا ہونا چاہتے ہیں؟ اسلامی قانون کون سا ہے؟ مجھے پاکستان میں اسلامی قانون بتائیں جس میں ہم اپنے آنے والے مستقبل کی, آنے والے مستقبل کی کیا کریں گے؟ یہ ہمارا مستقبل ہی نہیں ہے, ہم مستقبل کیا کرو گے؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ادھر حکومت میں بھرتی ہونا چاہتے ہو, یعنی تمہارا مقصد یہ ہے کہ ہم حکومت میں شامل ہو جائیں, ٹھیک ہے؟ اگر یہ حکومت نہیں تو اسلام ہی لاؤ بھائی, اسلام میں ہم جانے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ تم کیوں چاہتے ہو حکومت میں جانا؟ تمہارا مستقبل صرف یہی ہے کہ تم حکومت میں جا کر لوٹنا چاہتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو یہ حکم ہے کہ جو حکومت کا طلبگار ہو اس کو حکومت دینے ہی حرام ہے, جو خواہش مند ہو اس کو دینے ہی حرام. وہ جب آتا ہے لوٹنے کے لیے آتا ہے. اسی وجہ سے تم جاتے ہو سکولی جب لگتے ہو حکومتوں میں تو لوٹتے ہو دونوں ہاتھوں سے, کہ کھانے کے لیے جاتے ہو کہ خدمت کے لیے جاتے ہو. مرد مقصد صرف کھانا پیٹنا ہوتا ہے, لوٹنا ہوتا ہے لوگ. اس لیے میں پڑھتا ہوں اسکول میں دن رات, شاید کہ اتر جائے تیری جیب میں میرا ہاتھ. جب تم دیکھتے ہو یہ موٹر وے کے کنجروں کو کہ وہ جناب پینٹوں میں, گاڑیوں میں رنڈی ان کے ساتھ کشتی ہوتی ہے, وہ جناب جنا بدکاری کر رہا ہوتا ہے, شراب پیتا ہے, 25,000 روپیہ تنخواہ ہے, تو تمہارے منہ میں پانی بات بنے گی. افسوس ہے تم مسلمان ہو, ان بینچوں ظالموں کو دیکھ کر تمہارے منہ میں پانی آ جاتا ہے. اس سے تم مٹی کھا لو اچھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کی روزی سے مٹی کھا لینا بہتر ہے. آپ کے علاقے میں پٹھے نہیں ہوتے کیا؟ تو پٹھے کھا لیا کرو. اس بہن یقی کی روزی سے پٹھے کھانا بہتر ہے. حرام تو نہیں کھاؤ گے, ڈلے تو نہیں بنو گے, بغیرت بےمان تو نہیں بنو گے, کافر انگریز کے ایجنٹ ٹٹو تو نہیں بنو گے. آپ نے جو پہلی بات کی ہے وہ بالکل صحیح کی ہے کہ یہ تعلیم کا مقصد جو ہے وہ انگریزی ذہنی غلامی ہے, اور وہ ذہنی غلامی تم پر آیا ہے تمہارے تھارے جو بڑے بیٹھے ان پر, تمہارے ماسٹر سکولوں پر. لہذا تم انگریزی غلام ہو, انگریزی غلام کافر ہوتا ہے. جو کافر کا غلام ہو وہ کافر ہوتا ہے, وہ مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان اللہ رسول کا غلام ہوتا ہے, کافر کا غلام نہیں ہوتا. تم تو اپنی بات اپنی جو منہ سے جو تم نے نکالی یہ بات اسی بات میں پھنس گئے, اور خود اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ سے سچی بات کہلوا دی. لہذا جب یہ تعلیم ہے ہی انگریز کا غلام بنانے کے لیے, تو انگریز کا غلام بننا کفر, تو یہ تعلیم بھی کفر. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دیکھو پاپڑ بیچ رہا ہے, آ جاؤ بچوں, آ جاؤ بالو, پاپڑ والا آیا ہے, تم بھی پاپڑ بنا لو. اور کیا روٹی ادھر اور حلال تو کھاؤ، بغیرتی کی کفر کی روزی تو نہ کھاؤ. کتنا عجیب لگو گے جب تم کرسی پر بیٹھ کر کہو کہ ہماری ماں بہن کے ساتھ جو زنا کرے گا رضامندی کے ساتھ تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، اگر کوئی مولوی خلاف تقریر کرے گا تو ہم اس کو پکڑ کر اندر کر دیں گے. اس روزی سے لانتی بھوکا مر جانا اچھا ہے. تو امام سے بتاؤ کیسی روزی چاہیے تمہیں، بھوکا مر جانا اچھا نہیں ہے؟ بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا. ایمان سے بتاؤ انگریز ماں چوتتا ہے کہ نہیں چوتتا؟ فلمیں بناتا ہے پھر دنیا کو دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا؟ سچی بتاؤ. اور تم نے بال کٹنگ لباس وزا شکل اس میں ماں چوت کے پیچھے ماں چوت کی اتباع کی ہے تم نے. اب ایمان سے بتاؤ ماں چوت کے پیچھے چلنے والے کا کیا حال ہوگا؟ ماں چوت دنیا کا سب سے بدترین برا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو آپ اس کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں بتاؤ؟ اس کا مطلب ہے آپ ماں چوت ہونا اچھا سمجھتے ہیں، ورنہ اس کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ تمہارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے پیچھے چلنے کا تمہارے اندر جذبہ پیدا کیوں نہیں ہوا بتاؤ؟ ماں چوت کے پیچھے چل رہے ہو، سید الانبیاء کے پیچھے نہیں چلتے. تمہاری اور کیا بربادی ہوگی؟ تعلیم تمہارا اور کیا کباڑا کرے؟ انگریز اس تعلیم پر پیسہ دے رہا ہے کہ نہیں دیتا؟ وہ سچی بتانا، یہ سکولیوں کا ماما لگتا ہے، سچی بتانا کیا لگتا ہے پیسے کو دے رہا ہے؟ بولو. آج تو بھائی سے پیسے مانگو نہیں دیتا، تو وہ اب ماما جی لگتا ہے، ہمارا ابو جی لگتا ہے، کیا چکر ہے؟ کیوں بھائی کیا لگتا ہے، دشمن ہے یا دوست ہے؟ تو کیوں دے رہا ہے؟ تو بیٹا اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور اندر سے پیٹ کہتا ہے، یہ دوزخ جو کھڑا ہے یہ کہتا ہے کہ بھئی واہ یہ پھر عیاشی بدماشی کیسے چلے گا، تو پھر تو آپ اس کی مانتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کا ڈنگری کوئی نہیں. اور اگر آپ کے اندر کچھ ضمیر ہے، انسانیت ہے، اور آپ ڈنگر نہیں ہیں انسان ہیں، تو پھر سلامتی کی مت مانے اور توبہ کریں، یہ سب اتار کر پھینک دیں، وہاں پر شلوار قمیض پہنے جو ننگا لباس نہیں ہوتا، اس میں تو سودا سارا تکڑی وٹے تو صاف نظر آتے ہیں تو نہیں نظر آتے؟ ایمان سے بتاؤ، ٹوئے ٹبے صاف نظر آتے ہیں؟ ماں کو ٹوئے ٹبے دکھانے والا بندہ بغیرت ہوتا ہے. بہن کے سامنے اسی حال میں جاتا ہے، وہ آگے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، پیچھے بھی سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ایسی زندگی پر لعنت ہو. اب وہ پہلے ہمارے ماں مائیں ہوتی تھیں، آج کل تو مستورات ہیں ہی نہیں، آج کل تو لیڈیاں ہیں نا، پہلے مستورات ہوتی. مستورات کا معنی ہوتا ہے باپ پر دوڑتے ہیں کیا؟ آج کل تو پردہ ہے نہیں ہے. اگر مستورات ہوتی تو جوتے اٹھا کر بوتے پر مارتی، یہ شرم نہیں آتی ہمیں ننگا ہو کر دکھا رہا ہوتا. سچی بتانا امام کی مان سے، بندہ ننگا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ تو یہ بات آپ نے کل ماسٹر سے کہنی، پروفیسر سے، کہ ماسٹر صاحب یہ اپنا سودا جو ہے اس کو پورا چھپائیں. یہ سودا تو ہم آپ کے سیکھنے آئے نا، آپ سے کچھ جی آپ سے کچھ سیکھنے آئے نا جی، اب آپ بتائیں گے تو ہمیں پتا لگا. ہاں انشاءاللہ پتا چل گیا نا، پتا چلتا ہے. آپ کیا چل رہا ہے؟ آپ کل جا کر جو مجھ سے سیکھ چکے ہیں نا، آپ کل جا کر اس کو ماسٹر سے کہنا ہے یہ تکڑی بتے اپنے چھپاؤ، بغیرت ہمیں نہ دکھاؤ. جو بچہ ہوتا ہے وہ جیسے درخت کی شاخ ہوتی ہے نا، اس کو آہستہ آہستہ جدھر کرتے ہیں ادھر ہو جاتی، ٹھیک ہے. اب بچہ بھی اسی طرح، اب بچے کو جو تعلیم دیں گے نا وہی اثر پڑے گا، ٹھیک ہے. اب ہمیں کسی نے تعلیم دی نہیں ہے تو ہم پر کس طرح اثر پڑے گا؟ زندہ باد. لیکن آج الحمدللہ تعلیم ہوگی. لیکن ہم آپ سے کچھ لینے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, بحثنے نہیں آئے. آپ ذرا, میں نے آپ کو دیا نہیں کچھ؟ نہیں دیا تو ہے نا, ذرا ایمان سے بتانا میں نے کیسی آہستہ نرمی سے بات ہونا میری بات سنا. آپ کہتے ہیں میری بات سنے نا, آپ کہہ رہے ہیں آہستہ اور نرمی سے, ایسے ہے نا, ٹھیک ہے نا. ایمان سے بتاؤ, پینٹ نرمی سے پہنتا ہے آدمی یا شلوار؟ نرمی سے کون ہے؟ وہ تو وہ بات نہیں ہے. بات دیکھے, بات تو سنے, پھر وہی بات ہے. آپ جب سیکھنے آئے تو میں سکھاؤں کہ نہ سکھاؤں؟ چادر کتنا نرمی سے آدمی پہنتا ہے اور بیٹھتا ہے اٹھتا ہے, شلوار کتنا نرمی سے پہنتا ہے, لیکن پینٹ پہنتے ہوئے عذاب بن جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ پینٹ جیسا کپڑا پہن کر خوش بیٹھے ہیں اور مجھے کہتے ہیں بات نرمی سے کریں. پینٹ سختی سے اور بات نرمی سے, یہ کیسی عجیب بات ہے؟ میاں صاحب آپ یہ ذرا اگر یہ ہم نے پینٹ پہنی ہے نا, یہ بھی ہمیں انہوں نے اپنے ڈنڈے کی زور سے پہنا. اچھا, ان کے ڈنڈے سے پینٹ جیسا لانتی لباس پہن لیا اور میری بات کو سخت کہہ رہے ہو؟ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے آپ اسلام کو سخت سمجھتے ہیں اور انگریز کی ہر چیز کو نرم سمجھتے ہیں, چاہے وہ ڈنڈا ہو. انگریز کے ڈنڈے کو نرم سمجھتے ہو اور ہماری بات کو بھی سخت سمجھتے ہو. بات بھی حکمت والی, بات بھی حکمت والی. بولو حکمت والی ہے نہیں اپنا دل کا چاہتا. بوا جی آپ تو ہمیں آتے ہیں بدعا دینا شروع. نہیں نہیں آپ وہ بدعا نہیں, یہ بنتا. اچھا دیکھے آپ سے درد. ایک منٹ بابا جی آپ کو بدعا نہیں دے رہے, کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہی ترقی ہے جس حال میں آپ ہیں. تو بابا جی دعا دے رہے تھے کہ اگر یہ ترقی ہے تو اللہ آپ کو اسی میں رکھے, اسی میں مارے. لیکن اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ترقی نہیں ہے, بربادی ہے, تو پھر شیخ صاحب کی یہ بد دعا ہے اور آپ ان سے کہیں کہ بابا جی آج کے بعد ہمیں دعا دیں, اس لعنت سے نکلنے کی دعا دیں, اس میں رہنے کی دعا مت دیں, وہ بد دعا بن گئے. سمجھ میں آتا ہے بھائی, وہ تمہاری دوستی کر رہے ہیں. آج بالکل آج کے بعد نا آپ نے ماسٹر پروفیسر کے پاس جب جانا ہے ایک مرتبہ جاؤ, پھر نہیں, پھر کیونکہ وہ آنے نہیں دیں گے تمہیں. تم جاؤ گے نا وہ کہیں گے ان کا گیٹ بند, گیٹ سے اندر نہیں آ سکتا, یہ بدتمیز ہو گیا ہے. سچی بات اس کے منہ سے نکلنا شروع ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کے منہ کو. ایمان سے میں چرتیاں کہہ رہا ہوں, آپ ان کو کہیں حضرت یہ تکڑی وٹے جو ہیں اتنا بے غیرت, یہ بے حیائی ہے, یہ کیا آپ ہمیں دکھاتے ہیں, کچھ تو شرم کریں. یہ آگے پیچھے کیا نظر آ رہا ہے آپ کا؟ دیکھو استاد جی سر کہنا ہے, استاد نے کہا سر کہتے ہیں دلے کو, بے غیرت کو, بے ایمان کو, کافر کو. اس کو کہنا ہے سر جی دیکھیں یہ آگے پیچھے طرف دیکھیں, صحیح سمجھ بات کیا. تو جب کچھ کہے گی دکھے جی آپ کہیں گے نا, وہ کہے گا ارے کہاں گئے تھے, خیر ہمیں تو لگتا ہے تمہیں سچ کی بیماری لگ رہی ہے کہیں سے. میں دیکھا صحیح بات کیا سنا دوں, بالکل آپ کو دیکھا واقعہ. یہ سواد اڈے میں کھڑا تھا, وہ کیا کہ رش کا کافی, میں نے جانا تھا سواد سے کا نام تھا, میں سنو دھیان دیکھ میں بڑا دوسرے والا واقعہ آپ کو دیکھا واقعہ, کوئی یہ کچی پکی بات نہیں. بات کرنے واقعہ میں خود اپنے ہاتھوں دیکھا, میں کھڑے اڈے پہ وہاں ایسا گاڑی نہیں مل رہی تھی, باہر ایک لڑکا نوجوان آیا گاڑی کا, میں نے کہا بات سے کیا بات, میں قریب آئے تو باہر لگا تھا اسے, تو میں نے کہا قرآن ملا فرماتا ہر بندے کو اپنے پیشوا کے ساتھ, مجھے بھی آپ کو میں کس حال میں ہوں آپ کے ساتھ میں, سوچو میں یہ آپ کی ملے میں جس حال میں کسی حال اٹھیں گے, اگر اس کھاتے میں رہیں گے وہ کافر بھائی مارا پیشوا کا, میرے پیشوا کو جلد بھی ماننے والے, کیا پسند آپ کو اس حال میں جنا مارا میں نہیں, میں تباہ میں اتارے ٹائی کو اور دس جوتے مارو اور تھوڑی سی گھر سے جلا ڈالو, کہنا ٹھیک ہے, کہنا میں کیڈر کارڈ مانسر کا اسٹوڈنٹ تھرڈ ایئر کا اور یہ یونیفارم ہے اندر, ہزار بھی رکھا رہے ہیں کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج نہیں جاؤں گا, آج کل جاؤں گا صرف سہواگ میں ٹوپیا, وہ جانے دے تو گیٹ بند کر مجھے وہ جاتے نہیں ہے بغیر یونیفارم کے, میں نے ایک دفعہ جانا دوں گا میرے سامنے لگ کر ہمیں جھوٹ بولنے میں لانت ہوں. اچھا ایک منٹ یہ بتائیں کپڑے پڑتے ہیں یا بندہ پڑتا ہے؟ میں کپڑوں سے باہر بیٹھا ہوں, وہ کتابیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ کے تمام پروفیسر اس پر عاجز ہو جائیں. نام پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا, بات نہیں سمجھ جائے. میں کپڑوں سے باہر رہ کر پڑھ رہا ہوں صرف, تو ایسے ہے نا. لیکن آپ کے لیے یہ بتاؤ کہ انہوں نے کپڑے خاص کر دیے کہ یہ یونیفارم کیا ہے, یہ کس لیے ہے بتاؤ؟ کیونکہ پڑھنا تو کپڑے بندے نے, اگر آپ دھوتی میں چلے جائیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ اگر پگڑی سر پر آپ کا امامہ ہو تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے کیوں شرط رکھا ہے ننگے سر ہو ہے اور سودا نکالے ہوئے, یہ کیوں شرط ہے بتاؤ؟ بتاؤ بتاؤ صحیح بتاؤ, یہ شرط کیوں ہے؟ جس کو یونیفارم کہتے ہیں, یونیفارم فارم, فارم میں فارمی بنتا ہے. فارم میں کیا بنتا ہے؟ مرغے فارمی دیکھے آپ نے, وہ سارے ایک شکل کے ہوتے ہیں یا مختلف شکل کے ہوتے ہیں؟ اور دیسی مرغے ٹھیک ہے نا, بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو فارم میں مرغے ہوتے ہیں وہ سب ایک شکل کے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ فارمی مصنوعی بناوٹی ہوتے ہیں. جو قدرتی مرغے ہیں وہ مختلف شکل کے ہوتے ہیں. کوئی کیسی شکل کا, کوئی کیسی شکل کا, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ انگریز نے بتا دیا یونیفارم دے کر کہ یہ ادھر جو بھی تیار ہوگا وہ سب فارمی ہوگا. اچھا یہ بتاؤ جو فارمی ہوتے ہیں ان کو کبھی لڑتے دیکھا ہے؟ اور دیسی اس کا مطلب, اچھا تو انگریز کے ساتھ کبھی سکول والے کو لڑتے دیکھا ہے؟ سچی بتا رہا, تمہاری فوج تمہاری پولیس مسلمانوں سے لڑتی ہے یا انگریزوں سے؟ سچی بتا رہا, فوج تو جو ہے وہ, ہاں چلو دنیا کسی دنیا دنیا کی کسی ایک چھوٹی سی مطلب ہے مملکت یا کسی چھوٹے سے ملک میں آپ بتائیں کہ وہاں پر یہ لڑ رہے ہیں انگریزوں سے یا کبھی لڑے تھے, چھوٹی سی مثال دو. ہندوستان والوں سے لڑے تھے اور وہ بھی جوتے کھا کر واپس آئے تھے, آپ کو پتا ہے تین لڑ, ہاں ٹھیک ہے نا, وہ تین لڑائیاں ہوئی ہیں تمہاری تین, دیکھے پر پہلی لڑائی جو ہے جب ہوئی تھی پینٹ والی ہوئی, سچی بتانا اس کے اندر تمہاری فوج ان پڑھ تھی یا پڑھی لکھی؟ نہیں کچھ نہیں, کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ جتنا فوج تھی لڑنے والی وہ ساری انگوٹھا دیکھتے کیا تھے؟ انگوٹھا ٹیک, چاند اوپر جو افسر تھے نا افسر, وہ تھے سکولی تعلیم والے. عوام جو فوج تھی جن کو سپاہی کہتے ہیں لڑنے والے یہ سب ان پڑھتے, انہوں نے پکڑ پکڑ کر جٹوں کو جناب بھرتی کر دیا تو لڑے فتح ہو گئی, ایسے نا. پھر ایک جنگ اور ہوئی